NPO Radio 1. 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Biden wil al langer een verbod op vuurwapens. Trump heeft al gezegd zijn wapenstandpunt niet te wijzigen. Hij is tegen een verbod. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Biden verzekerde het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende 4 jaar. Critici twijfelen aan de geschiktheid van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog 4 jaar president van Amerika te zijn. Langs snelweg A20 zijn 2 niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bommen liggen bij Moordrecht, op een plek waar de snelweg over een paar jaar verbreed wordt. In de Tweede Wereldoorlog was de spoorbrug bij de A20 een belangrijk doel voor de geallieerden. De gevonden bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De snelweg is dan afgesloten voor verkeer. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen zijn genomen. Of de cijfers kloppen, valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Deif, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Deif nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. De provincie Utrecht adviseert mensen om het landgoed Den Treek bij Leusden voorlopig te mijden na een korte confrontatie tussen een vermoedelijke wolf en een kind afgelopen dag. Het kind is niet gebeten, benadrukt de politie. Wolvenexperts onderzoeken het incident. Volgens de provincie leeft in het natuurgebied een wolvenpaar met welpjes. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. In de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder blijft het droog met geregeld zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat is het kunstwerk tussen je oren? En hoe maak je met kunst mentale gezondheid bespreekbaar? De Nacht van EO. In het oude pand van het Dolhuis in Haarlem worden kunst en zorg samengebracht. En dat is een bijzonder pand dat meer dan 700 jaar zorggeschiedenis kent. In het Museum van de Geest vind je persoonlijke verhalen uit de zorg, oude objecten en nieuwe kunst over de menselijke geest. Welkom Tom Theeuwen. Jij bent curator bij het Museum van de Geest. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, fijn dat je dus wilde komen midden in de nacht. De nieuwe tentoonstelling Tijdreizen, daar ben jij curator van. Die is net geopend. Inderdaad, ja. Betekent dat ook dat jij dan als curator even stilstaat en geniet bij wat je hebt gemaakt? Ja, zeker. We hebben inderdaad vorige week onze tentoonstelling geopend. Daarvoor heb ik een hele grote selectie uit een historisch archief van foto's gemaakt. Wat ik sowieso al heel leuk vond om te doen. Om die plek zit jij dan letterlijk dagen, weken, maanden in het archief? Dagen in dit geval. Okay. Veel archief is tegenwoordig natuurlijk online. Daar hebben we heel veel werk kunnen vinden. Heel veel mooie oude foto's van ons pand vooral. Een erg fotogeniek pand is het ook. Daaruit heb ik een selectie gemaakt en die heb ik vervolgens ook zelf eigenlijk gemonteerd. Dus een mooie tijdslijn van gemaakt, een tijdsoverzicht. En dan sta je natuurlijk, wanneer dat daadwerkelijk geprojecteerd wordt op de grote muren in onze zorgzaal, wel even te kijken hoe dat er allemaal uitziet en even te genieten van wat je hebt kunnen vinden. Is er veel beeldmateriaal van die geschiedenis? Ja. Er zijn eigenlijk, wat ik zo heb kunnen vinden, toch meer dan 300 foto's door de eeuwen heen. Ja, of de laatste eeuw foto's natuurlijk. Daarvoor tekeningen, schilderijen. Er was behoorlijk wat materiaal. Het heeft ook wel een beetje met de ligging te maken, denk ik. Het ligt aan de Schotersingel, dus het ligt erg mooi aan het water. Het is toch een plek, blijkt, die vaak gefotografeerd is. Ja. Daar bof je dan mee, wat dat betreft. Ja, en wat gaat er dan door je heen? Want heb je een rijke keuze? Is het dan zo dat als jij een beeld ziet, dat je dan gelijk weet, deze moet erin? Of ben je veel meer bezig met wat is een goede tijdlijn en hoe gaat dat in elkaar passen? Nou, voor mij is het altijd hoe meer, hoe beter. Ik moet ook een beetje denken aan de aandachtspannen van de bezoeker. Dus daar moet een selectie in gemaakt worden. En ik heb eigenlijk vooral gekeken naar een soort van duplicaten. Vaak werd dat pand toch wel vanuit dezelfde hoek gefotografeerd of geschilderd. En dan valt het een beetje in herhaling. Ik vind dat allemaal evengoed nog interessant, want ik zie daar een klein gebouwtje missen en daar. Ja, maar dat is jouw werk. De bezoeker komt langs. Precies. En denkt, dus dat ja, is op die manier ietsje uitgedund. Inderdaad, heel erg met het oog op de bezoeker ook wel. Ja, we gaan het er straks verder over hebben, over die tentoonstelling. Maar eerst ook over het museum waar die tentoonstelling te zien is. Het Museum van de Geest. Ja, wat is dat voor museum? Het Museum van de Geest is in 2005 eigenlijk opgericht als een museum van de psychiatrie. Dus wij beheren vooral erfgoed van de psychiatrie. Vanaf 2015 zijn wij Museum van de Geest geworden. Ja, dus jullie hebben gekozen voor die naamsverandering. Ja, en dat is eigenlijk ook het iets meer in de breedte trekken van de thematiek. We hebben naast psychiatrie natuurlijk tegenwoordig ook veel te maken met de zaken als burn-outs, depressies. Dus wat niet per se de harde psychiatrie, zoals ik dat altijd noem, van vroeger is. Maar wel zaken van de geest. Zaken van de geest, inderdaad dat. En dus dat is echt waar wij ons mee bezighouden. Dus we hebben dat stukje erfgoed zit er heel erg in. Maar we hebben ook een grote update gehad eigenlijk. Hè? Een grote verbouwing en een herinrichting. En daarin proberen we toch al die facetten van die geest wat meer te belichten. En wat vind je zelf zo bijzonder aan het museum? Dat is een hele goede vraag. Wij zijn denk ik heel erg betrokken bij wat er eigenlijk in de bredere maatschappij speelt. Hè. Ik ben zelf historicus, dus ik heb natuurlijk een interesse in dat historische erfgoed. Maar wij vertalen dat, vind ik, op een hele sterke manier naar het heden. En dan zie je die lijnen, die ontwikkelingen en wat ook nog altijd aan het doorontwikkelen is. En dat is wat mij er erg in trekt. En wij proberen dat zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de zorggebruiker te doen. Dus niet zozeer de psychiater. Wat bedoel je daarmee? Ja, niet zozeer de psychiater die van alles vindt over de patiënt, bij wijze van. Dus we proberen dat echt vanuit de zorggebruiker. Is dat ook zelf een moderne ontwikkeling? Dat we vroeger veel meer keken van psychiater naar patiënt, diagnose, behandeling, klaar. En nu, wat je zei, er is een verbreding, er vallen veel meer zaken onder. Nou, ik denk het wel. En ik denk dat dat ook wel een beetje een nieuwe insteek voor ons museum is geweest. Van laten we die patiënt vooral. Dat hadden we voorheen ook wel een beetje. Dat zat er wel in, maar dat hebben we nu dus echt heel erg uitgebreid eigenlijk. Dus we laten de mensen zelf aan het woord, die zelf de ervaring hebben opgedaan. En dat vind ik eigenlijk ook wel de manier waarop het zou moeten zijn. In plaats van dat we het erover hebben, gaan we met ze in gesprek en laten we hun het verhaal vertellen. Oh, dat klinkt inderdaad heel erg mooi en belangrijk. Ja. Wat is jullie rol in dat maatschappelijk gesprek over mentale gezondheid? Want dat gesprek wordt volgens mij op heel veel plekken ook wel gevoerd. Er zijn heel veel boeken over, series, podcasts. En dan hebben jullie een museum. Wat voegen jullie dan toe? Ja, wat voegen wij toe? Ik denk dat wat bij ons heel sterk werkt is misschien dat plaatsen in die historische context ook wel. Je ziet dat bepaalde dingen ook weer een beetje terugkomen. Je struikelt over dezelfde problematiek. Ik denk dat je dat bij ons heel mooi kunt zien. En wij hebben natuurlijk gewoon een plek die je echt bezoekt. Hè? Dus je gaat naar een fysieke plek. Ja, een fysieke plek waar je naartoe gaat. En dan zie je het ook allemaal. Als curator ben je ook natuurlijk iemand die Naast dat je een verhaal vertelt, moet je dat verhaal visualiseren. Dus het is aanschouwbaar. Je ziet de objecten, je hoort daar een verhaal bij. We hebben een hele grote audiotour. Dus je ziet een object, je klikt op het nummertje en dan hoor je het verhaal of je ziet er een filmpje bij. En ik denk ook wel dat daar de meerwaarde in zit. Hè? Het beschouwelijke ervan, het komt wat dichterbij. Ja, en je brengt dus ook die geschiedenis of die thematiek tot leven. Ja zoveel mogelijk natuurlijk. Ja. Is dat maakt dat dan voor jou als curator nog uit dat jij nu verbonden bent aan dit museum? Dus een museum dat gaat over de mentale welzijn? Ja, is dat nou iets waar je wat mee hebt? Ja, ik vind het sowieso een heel interessant onderwerp. Ik was ook al, voordat ik er kwam werken... Nou, ik heb ooit eens in een ver verleden gegoogeld van... is er een museum van de Nederlandse psychiatrie? Want daar had ik interesse in. En toen kwam ik automatisch bij het wat destijds nog echt het Dolhuis heette uit. Daar ben ik toen ook 2 keer geweest. Hè? Dus ik ben ook een keer teruggekomen. Zo interessant vond ik het. Dus ik ben daar toch wel heel gericht eigenlijk mee bezig geweest. Destijds ook al. Nou, ik heb mijn eindscriptie tijdens mijn studie ging over... Was het dan geschiedenis? Want je zei ik ben historicus. Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. En mijn eindscriptie had ik geschreven over de middeleeuwse perceptie op leprositeit. Dus de mensen met lepra. Nou, ons pand is begonnen als een leproserie. Is dat toeval dat jouw eindscriptie daarover ging? Dat was toeval, okay. Inderdaad. Maar dat linkje kwam naar boven gedurende mijn eerste gesprek daar eigenlijk. En toen was het ook wel meteen van, dat is wel heel interessant voor mij ook. Dat stukje geschiedenis kende ik ook niet zo goed. Dus dat was inderdaad een toevallig samenkomen van interesses. En toen werd het ook wel redelijk snel duidelijk dat dat voor mij in ieder geval een plek was waar ik wel verder zou willen, ja. Klinkt echt alsof je inderdaad nu helemaal op je plek zit. En ik kan het jou ook wel gewoon vragen, want je bent dus historicus. Ja. Hoe is het museum zelf ontstaan? Het museum zelf is eigenlijk in 2005 opgericht. Dat heeft een hele lange voorgeschiedenis gehad van... mensen die zich al met dat erfgoed bezig hielden. Joost Wijzelaar is daar bijvoorbeeld een naam in. Een hoogleraar in Utrecht, geschiedenis van de psychiatrie. En er is hele lange tijd eigenlijk gezocht naar een plek... waar ze al dat erfgoed tentoon konden stellen. Nou, uiteindelijk is dat pand aan de Schoter Singel in Haarlem vrijgekomen. En omdat dat een zorggeschiedenis van... Nou, meer dan 700 jaar intussen. Echt een enorme geschiedenis. Echt een enorme geschiedenis, inderdaad. Vanaf de 14e eeuw. Dus dat was echt de ideale plek om dat te doen. Dus dat, en in 2005 is het geopend. Ja. Als het Museum van de Psychiatrie. Ja. Nu heet het dus Museum van de Geest. Maar het is ook flink verbouwd. Ja, we hebben inderdaad... Werkte jij er toen al? Ja, ik ben eigenlijk net voor de verbouwing begonnen. We zijn in 2000... Ja, dat was een beetje lullig natuurlijk. In de coronatijd viel dat net onze grote opening weer. Maar we hebben het pand flink verbouwd. En gelijktijdig met die verbouwing hebben wij dus ook de hele tentoonstelling opnieuw eigenlijk opgebouwd. En is dat dan iets waar jij energie van krijgt? Dus alles leegtrekken, verbouwen, lege zaal, opnieuw beginnen? Dubbel. Ik vond de tentoonstelling die er stond ook al heel mooi. Dus dat doet ook wel een beetje pijn, het afbreken. Maar je krijgt er ook iets ontzettend moois voor terug. Dus daar zit altijd een beetje zoals verandering werkt. Ja, tuurlijk. Hè? Ja. Maar dat opbouwen, hoe heb je dat aangepakt? In die tijd zat ik nog een beetje in een assisterende functie. Hè. Onze curator destijds, Floris Mulder, die is intussen met pensioen. Maar die heeft eigenlijk het hele concept destijds uitgedacht. En ik heb daar eigenlijk kleine onderdelen van ingevuld. Hè. En dus ik zat een beetje in de tweede linie destijds. Ik zit nu een beetje op zijn plek. Dus voor mij is het nu ook... eigenlijk heel interessant om een beetje vooraan te staan met al die stof en de eigen ideeën een beetje te kunnen verwerkelijken. Maar Floris heeft dat gewoon ontzettend goed gedaan destijds. Klinkt ook alsof het vak van curator iets is wat je. Alsof het een ambacht is, wat je echt moet, waar je in moet groeien. Dat denk ik wel. Hè. Je hebt natuurlijk te maken met tentoonstellingsconcepten. Je kunt dat op 100 manieren doen. En ja, je moet daar iets in kiezen. Hè. Wat werkt. Je kunt het chronologisch doen, maar je kunt het thematisch doen. Wij zelf hebben nu gekozen voor eigenlijk een beetje een indeling die gaat over... het begint eigenlijk met wat is mijn geest? Hè? En dan wordt dat een beetje in schalen uitgebouwd eigenlijk. Hoe past mijn geest eigenlijk in mijn omgeving? Wie zorgt er voor mijn geest? Dat soort vragen. Dus we hebben het echt op die manier thematisch ingevuld. En dat werkt heel goed volgens mij. Waar merk je dat aan? Aan de reacties? Ja, aan de reacties. En ik merk ook zelf, als ik er doorheen loop, het bouwt zich heel natuurlijk op. Je begint eerst een beetje te kijken naar, wat is die geest überhaupt? Hè? En dan geven we een paar voorbeelden. Dus niet alleen het westers medisch model, maar ook nou, bijvoorbeeld de meer spirituele kant, de psychologische, nou, de biologisch-neurologische. Je kunt daar op heel veel manieren naar kijken. En we proberen dat eigenlijk niet voor mensen in te vullen. Dat is meer vragen opwerpen. Hè? Wat is je geest? Nou, wat is dat ding nou eigenlijk? Nou, dan kom je in de volgende ruimte en dan gaat het over hoe definieer ik mijn eigen geest? Hè? Dan vraag je mensen bijvoorbeeld, hoe zie je jezelf? Hè? Zie je jezelf meer als onderdeel van een groep? Definieer je geest zo? Of zie je dat op individueel niveau? Want dit is typisch voor mij. Of ben je onderdeel van een groep? Dus je kunt dat op heel veel manieren definiëren. En zo bouwt dat zich door de tentoonstelling heen eigenlijk een beetje op die vragen die je jezelf kunt stellen over jouw geest. Klinkt als een tentoonstelling die veel betrokkenheid vraagt van de bezoekers. Merk je dat het mensen dan ook raakt? Ja, de reacties die wij krijgen. Hè, we hebben natuurlijk netjes een gastenboekje liggen aan het einde. Altijd mijn favoriete onderdeel, om daar dan even zo doorheen te bladeren. Ja, dat is heel leuk inderdaad. Ja. En daaruit merk je ook heel erg, we roepen mensen ook wel op in de tentoonstelling zelf om hun eigen ideeën op briefjes te schrijven en op te hangen. Dat soort zaken. En aan de reacties merk je toch wel dat het dan gewoon echt heel dichtbij de mens komt. Hè, bij zichzelf, maar ook wel bij de ander. En we roepen aan het einde van de tentoonstelling ook op, ja, eigenlijk een openheid van geest eigenlijk. Dus het openstaan ook voor andersdenkenden. En dat lijkt toch wel zijn vruchten af te werpen. Nou, volgens mij ook, want in 2022 won het museum de titel Europees Museum van het Jaar. Was dat dan een beetje de kers op de taart? Ja, dat was absoluut een kers op de taart. Vooral ook omdat we natuurlijk net die nieuwe grote heropening hadden gehad. Die herinrichting. En het is gewoon een hele prestigieuze prijs. En die krijg je dan eigenlijk ook toebedeeld. Vooral op basis van het concept wat wij bieden. Hè. Dus dat wordt ook bekeken vanuit het oogpunt van inclusie bijvoorbeeld. Een topic wat heel erg speelt. En daar op dat soort onderwerpen scoren wij dus blijkbaar heel erg hoog. Dus zo'n prijs, dat is echt een kroon op het werk. Ja, kan ik me echt absoluut goed voorstellen. Ja. Een kroon op het werk van een collectie die dus ook heel erg divers is. Hebben jullie samengewerkt met bijvoorbeeld zorginstellingen om die collectie ook tot stand te brengen? Ja. Onze originele soort van achterban is ook vooral de zorg, hè, de zorginstellingen. Wij hebben zelf natuurlijk al een behoorlijke collectie van erfgoed en zaken omtrent de geest. Maar je gaat natuurlijk ook in gesprek met partners. En je gaat ook bruiklenen regelen bij andere musea die misschien deels dezelfde collectiestukken hebben of collectiestukken die voor ons heel interessant zijn om te laten zien of in te passen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het Freud Museum in Londen, hè, waar we een klein beeldje van hebben kunnen lenen die op Freud zijn tafel heeft gestaan. Dus dan kun je dat verhaaltje weer vertellen, hè, dat stukje psychoanalyse. Dus op die manier, we zitten veel in de zorgsector, ja. En volgens mij zijn er ook twee locaties. Ja, in Haarlem en in Amsterdam, wat is het verschil? In Haarlem, dat is de locatie Dolhuis. Dus dat is echt onze permanente tentoonstelling waar we in de herinrichting het grote erfgoedverhaal vertellen eigenlijk. Maar ook over de zorg heden ten dagen. In Amsterdam hebben wij een vleugel in het Hartmuseum. En dat is eigenlijk een wisseltentoonstellingsruimte. En daar tonen wij vooral onze Outsider Art collectie. Wat is dat? Outsider Art is kunst eigenlijk uit de zorgsector. Dus gemaakt door mensen uit de zorg. Dus dan kunnen we denken aan de psychiatrie, maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn natuurlijk verschillende ateliers bijvoorbeeld in Nederland waar wij ook werk van aankopen. En dat, daar maken wij tentoonstellingen van. En ga je dan naar die plekken toe waar die kunst hangt? Of hoe werkt dat? Hoe vind je die kunstenaars? Die vind je eigenlijk ook gewoon over de hele wereld. Hè? De directeur die is ook een kenner en verzamelaar op dat gebied. Dus dat gaat eigenlijk de hele wereld over. Er zijn beurzen of tentoonstellingen in Japan, in China. Chicago is bijvoorbeeld zo'n plek waar ook wel veel gebeurt. Dus daar ga je kijken wat past mooi binnen onze collectie. Wat zouden we eens een keer willen laten zien? En op die manier wordt dat verzameld en tentoongesteld. En is dat dan anders dan wanneer je een reguliere kunsttentoonstelling zou samenstellen? Want het heet outsiders art, dus in de naam zit iets van, nou ja, een buitenstaanders gevoel. Ja, het is natuurlijk een beetje dubbel in die zin. Het heet natuurlijk ook wel outsider art, omdat het historisch gezien altijd een beetje, nou, buiten de reguliere kunsten is geplaatst. En wij willen daar toch ook wel iets meer naartoe werken. Dat in het reguliere circuit ook gewoon als echte kunst erkend wordt. En niet zozeer als iets wat een randverschijning zou zijn. We kennen uit het verleden natuurlijk genoeg artiesten. Ik noem een Edvard Munch, een Van Gogh, die zelf ook met psychoproblematiek te maken hebben gehad. En die staan heel hoog op de lijstjes altijd. En wij vinden dat er heel veel talent en heel erg mooie dingen in die wereld zitten waar wij verzamelen. En dat stellen we dan ook tentoon. Dus eigenlijk is het niet anders? Nee. Ik vind dat onderscheid niet zo heel groot. Het is alleen een beetje dat het misschien toch nog iets te zeer aan de rand zit. En het verdient wat meer aandacht. Is dat vind het? Vind ik wel, ja. ja. Ik vind het zelf ontzettend interessant vaak wat die mensen maken. En dat is dat willen we graag laten zien. En is dat dan ook dat mentale gezondheid als thema zelf terugkomt in die werken? Of hoeft dat helemaal niet? Nee, dat hoeft niet per se. Het is een beetje toch een beetje iets uit het verleden dat dat soort kunst in diagnostische termen eigenlijk werd gezien. Hè? Dat we kennen vanuit de jaren 20, 30 bijvoorbeeld psychiaters die echt naar dat soort kunst keken en daar van alles in zagen en in konden lezen. Want wie dit schildert, die heeft dat. Wie dat schildert, die heeft dat. Nou, noem maar op. Wij gaan eigenlijk ook, als wij iets tentoonstellen, gaan wij natuurlijk eigenlijk niks zeggen over die achtergrond van die patiënt per se. Wij vinden dat dat op zichzelf als kunst moet kunnen staan. En dat diagnostische of zo, dat laten wij eigenlijk achterwege. En wanneer is jouw doel met die tentoonstelling dan bereikt? Wat zouden bezoekers dan daarvan mee moeten nemen? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ze mogen natuurlijk gewoon meenemen wat ze willen. Ik denk dat het vooral interessant is voor veel mensen om gewoon eens te kijken wat het nou is. Hè? Veel mensen zijn gewoon heel erg onbekend met wat er gemaakt wordt allemaal in die wereld. En zijn, merk ik, ook vaak heel erg aangenaam verrast over wat daar allemaal uitkomt. En dat, het is heel gevarieerd sowieso. Er zitten ook van heel abstracte werken tot ontzettend precies uitgewerkt en ook heel erg gekunde werken, zeg maar. Dus ik denk dat misschien wel de verrassing zelf hetgene is wat dus ze mee kunnen nemen. Dus dat vraagt ook een open houding? Dat denk ik wel. Maar zelfs mensen met een wat geslotere houding, ik zie het vaak wel een beetje open gaan nadat ze zo'n tentoonstelling bezocht hebben. Maar dan lijkt het me dus juist geslaagd. Ja, als dat lukt, dat is het mooiste natuurlijk, ja. En ik denk ook gewoon de variatie, hè, die je erin ziet, is ontzettend interessant. Heb je zelf een favoriet werk dat in die Outsiders Art tentoonstelling hangt? Oeh, dat vind ik heel moeilijk kiezen. Eén van je favorieten dan? We hebben op het moment eigenlijk een beetje een tentoonstelling staan die ik zelf heb gecureerd. En die wijkt een klein beetje af van wat we er normaal hebben staan. Want we hebben dit keer de Nederlandse psychiatrie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een iets meer historisch onderwerp. Maar dat hebben we ook weer verbonden met outsider art eigenlijk. Zoals we dat nu noemen, maar dan van voor de oorlog. En daar zitten werken in van een Duitse kunstenares. Die is helaas omgekomen in dat nationaal-socialistische programma destijds. Elfriede Leuze-Wechtler heet ze. En ik vind haar werk echt prachtig. En ik ben ook heel blij dat ik daar nog iets van heb kunnen krijgen. Want zij is op het moment in Duitsland zelf heel erg populair. Ze heeft een grote tentoonstelling in Hamburg gehad. De Prinshorn-collectie in Heidelberg heeft heel veel werk van haar opgekocht recent. Dus ik heb via een private verzamelaars er in Bonn toch nog werken van haar kunnen krijgen. En wat een zoektocht. Echt een zoektocht geweest, inderdaad. Dus heel blij dat ik dat nog heb kunnen krijgen. En ja, haar hele levensverhaal is gecombineerd met wat zij maakt. Ook echt wel iemand die... Zij heeft een vooropleiding gehad, ook in de kunsten. Ja, prachtig werk. Het ontroert me om te horen dat zij nu nog zo groot is in Duitsland en dus ook in Nederland een plekje krijgt en dan te zien is. Ja, ja, ze heeft ook wel een beetje een revival gehad, moet ik zeggen, de afgelopen jaren. Dus men is op zoek naar haar werk. Zij was voordat zij in de psychiatrie kwam eigenlijk ook al een soort van semi-gerenommeerd kunstenares. Vooral een beetje in de expressionistische hoek. Oké, dat helpt dan misschien. Dat helpt dan ook inderdaad. Ja. Kijk, die expressionisten die zijn in Duitsland, ja, dat zijn begeerde verzamelobjecten tegenwoordig. Zij was daarin altijd een beetje een tweede lijn. Maar nu staat ze toch hoog op de ladder. En nou, zij heeft gewoon ontzettend mooie werken gemaakt. Nou ja, en nu dus ook te zien in Amsterdam. Nu te zien in Amsterdam. Ja, we gaan zo meteen ook nog verder praten over het Dolhuis zelf. Dus de locatie van het museum. Maar eerst is het tijd voor muziek. En je hebt gekozen voor television screens van Fontaines D.C. Waarom wilde je dit graag laten horen? Nou, ik heb een paar nummers uitgezocht waarvan ik ook een beetje dacht, dat past misschien wel een beetje bij de houding van ons museum. Het zijn allemaal een beetje nummers die misschien normaal niet zoveel op de radio komen, maar die ik wel heel radiowaardig vind. Je grijpt je kans. Ik en waarom past dit nummer dan bij het museum? Ik heb dit niet heel specifiek op het museum. Het is ook een persoonlijke smaak. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Ik vind het een heel mooi nummer. Maar het heet Television Screens. En nou, we hebben natuurlijk tegenwoordig al veel gehoord over schermtijden. Dat soort zaken. Dus misschien gaat het nog steeds veel over. Daar gaat op het deze nog steeds zender. Heel veel over. Belangrijk thema. We gaan gewoon luisteren. Ja. Television screen. Fontaines DC met het nummer Television Screens. De nacht van EO. In het Haarlemse Dolhuis is het Museum van de Geest gevestigd. Een museum dat in het teken staat van de menselijke geest en kunst. Bij mij in de studio is curator van de nieuwe tentoonstelling Tijdreizen, Tom Teeuwen. We hebben het net al gehad over het ontstaan van het museum in 2005. Maar het museum zelf, het pand, kent ook een heel rijke geschiedenis. Tom, kun jij uitleggen wat voor plek dit is? Ja, het is een... Heel grof gezegd is het een pand waar eigenlijk 700 jaar zorg voor de geest in heeft plaatsgevonden. En eigenlijk op bijna alle denkbare manieren door de tijd heen. Dus het is ook echt een heel oud pand? Het is een heel oud pand, ja. Weet je ook het jaar waarin het gebouwd is? We hebben als stichtingsjaar 1317. Wauw. Dus dat gaat echt een hele tijd terug. En dat is het kapelletje wat je ook nog steeds ziet liggen vanaf de weg. Dat is begonnen als een leprozen kapelletje. Dus een opvang voor mensen met lepra. Dus dat was eigenlijk de eerste opvangfunctie die het had voor mensen die er op de een of andere manier destijds niet bij hoorden. Hè, en ook geïsoleerd werden. En die functie heeft het een hele lange tijd gehad. Maar het heeft was het toen ook al, want het staat best wel in Haarlem zelf, toch? Was het destijds een afgelegen plek? Of? Ja, destijds was het net buiten de stad gebouwd eigenlijk. Als je het station Haarlem inkomt, je kunt eigenlijk de stadskant op en je kunt naar de Schotersingel toe. Dus dat lag destijds net buiten de stad. Ja, die mensen werden echt apart gehouden. Ja. Ja. En het heeft... altijd functies gehad eigenlijk die een beetje in het verlengde van dat idee lagen. Kun je een paar noemen? Ja, het is een pesthuis geweest. Vooral als een stand-by functie. Er zijn nog wel wat grote pestuitbraken geweest. Maar mensen met besmettelijke ziektes dus, hè, zou je kunnen zeggen, die kwamen daar vaak terecht. Het is een dolhuis geworden. Hè? Het dolle, zoals we vroeger dus de psychiatrische patiënten noemden, die kwamen daar allemaal terecht. Destijds was er natuurlijk nauwelijks sprake van echt diagnosticering. Dus het was, je was dol of je was mal, een van die twee, en dan kwam je daar terecht. Het is nog een... veel later is het nog een... ik moet even denken, wat is het allemaal geweest? Ja, het is echt een enorme lijst. Ja, een hele lijst. Het is een huis geweest op het einde, volgens mij. Ja, het is inderdaad een opvang voor kinderen geweest, voor weeskinderen. Het is een opvang voor oude vandaag, zoals ze dat toen noemden, geweest. Het is een tijdje is er een gedeelte van het gebouw gereserveerd geweest voor syfilitische prostituees. Die werden daar opgenomen. Ja, en verder eigenlijk alle wat ze destijds een beetje randgroeperingen noemden. Hè? Dus ja, waarvan mensen denken, die moeten we niet meer in de samenleving hebben, die stoppen we dan in het dolhuis. Daar kwam het wel een beetje op neer inderdaad. Dus daar kun je ook denken aan bijvoorbeeld daklozen die wat lastig waren voor de stad. Een armenhuis is het ook nog geweest. Het houdt niet op. Nee, het houdt eigenlijk niet op. En was het ook... vanaf wanneer werd daar dan ook echt geestelijke gezondheidszorg geboden? Een dolhuis is het in de 15e eeuw geworden. Die dolhuizen, ja... Kun je dan eigenlijk van geestelijke gezondheidszorg spreken? Niet vergelijkbaar met wat we nu doen natuurlijk. Ja, er werd gewoon eigenlijk geen onderscheid gemaakt. Of heel weinig onderscheid, laat ik het zo zeggen. Het was toch vooral een beetje het vasthouden van mensen op een bepaalde locatie. Er werd een aanvraag gedaan, vaak vanuit de familie bij de gemeente. Als een persoon lastig werd, we hebben daar ook nog wel mooie verslagen van en zo, hoe dat dan allemaal een beetje in zijn werk ging. En dan zie je bijvoorbeeld in die verslagen is het gewoon, de gekte is in zijn hoofd geslagen. Wat moeten we doen? En dat is dan ook een beetje de diagnose meteen. En dan gaan ze kijken van, is dat zo? En dan wordt hij meegenomen. Maar vaak kwamen mensen na een tijdje ook wel weer terug. Hè? Dus het was niet zo dat het per se... For life? Nee, dat was niet zo. De doorloop schijnt zelfs nog wel redelijk groot te zijn geweest. Het was in die tijd natuurlijk vooral zo dat mensen die gewoon een tijdje onhandelbaar waren, waarvan ze gewoon niet wisten wat ze ermee moesten, die kwamen dan daar terecht totdat het weer een beetje bekoeld was. Maar we weten nu dat dat dus van alles zou kunnen spelen. Ja, ja. Maar destijds hadden we daar de diagnose niet voor, de termen niet. En was iemand een beetje gek en dan... Ja, kijk, de psychiatrie als vakgebied komt eigenlijk pas in de 19e eeuw op. En voor die tijd was dat hele medische model was nog heel erg gebaseerd op de humorenleer, noemen ze dat. Dat is een leer uit de oudheid. En dat gaat over de lichaamssappen. Dus ja, je bloed, je gele gal, je zwarte gal. Dat moest allemaal in balans zijn. En als dat dan uit balans zou zijn, dan zou er iets mankeren. We kennen dat misschien nog wel van de aderlatingen. Ja, hè? Dus als ja, je, heb je geleerd op school inderdaad. Ja, kijk, ja. Als je dan te veel bloed in je hoofd had zitten, dan was je een sanguinicus, dan was je een heet hoofd. En dan kon je ja, misschien wat je tegenwoordig een psychose of zo zou noemen. Of in ieder geval een soort van uitbarsting, een woede-uitbarsting of zo. Nou, dat kon je dan met een aderlating kon je dat allemaal een beetje weer in balans brengen. Dus op die manier heel erg op die humoren. Hè. We kennen het ook wel van het woord je humeur. Grappig, ik wist niet dat het daar vandaan kwam. Dat werd gebalanceerd. Dat geeft zo'n dolhuis ook wel iets een beetje spookies. Ja, maar je moet het denk ik ook wel gewoon een beetje zien in wat destijds gewoon gangbaar was. Hè? Mijn blik van nu die dat er dan aan koppelt? Ik denk het wel. Aderlatingen waren destijds volgens mij niet heel vreemd. Hè? Dat was iets wat gewoon een beetje bij het medische model van die tijd paste. En als de dokter destijds zei van nou ja, dan moet geaderlaat worden. Dan denk ik ook wel dat mensen zoiets hadden van nou, dat zal dan wel. Dan luisterde je gewoon naar de dokter. Dat denk ik wel, ja. Zoals je dat nu misschien ook doet. En het is altijd moeilijk in te schatten. Misschien zeggen ze over 500 jaar nog van ja, toen deden ze dit nog, toen deden ze dat nog. Is dat niet eng? Ja, dat is. Ik denk dat toen gewoon wel acceptabel was. Dat is natuurlijk met de zorg die blijft ontwikkelen. Is er een soort omslagpunt geweest in die zorggeschiedenis? Dat we gingen van een punt van de dokter zegt het, dus de patiënt ondergaat het maar. Dat er wat meer regulering kwam daarin? Ik denk in ieder geval op het gebied van de psychiatrie is het midden 19e eeuw geweest dat het echt gaat veranderen. Ja, de opkomst van de neurologie en de psychiatrie als vakgebied sowieso. Maar je hebt in 1841 de eerste krankzinnigenwet in Nederland. En dat... Wat een naam ook weer. Ja, krankzinnige was toen een gangbaar woord inderdaad. Ook die terminologie zie je heel erg veranderen door de jaren heen. Schreuder van de Kolk is daar eigenlijk de grote naam bij. Hij is de grote hervormer van dat hele, wat ze toen het krankzinnige wezen. En wat veranderde hij bijvoorbeeld? Nou, het belangrijkste is denk ik dat er inspectie kwam. Dus er kwam controle op de omgeving waarin die patiënten werden opgenomen. En dat is een enorme verandering geweest. En dan zie je dus ook, dat is eigenlijk ook het einde van ons pand als dolhuis. Oh, want dat kwam waar? Niet meer door de keuring. Daar werd van gezegd van, nou, dit is niet meer geschikt als een plek waar psychiatrisch patiënten... En waar zat hem dat in? Is dat nou, het idee was ook heel erg, die psychiatrie die moet de stad uit. Want die mens die is al heel erg overspannen. Dat was toen ook al. Die mens is heel erg overspannen. Die moet in een natuurlijke omgeving... Dat is ook een beetje de romantiek die daar nog in meezingt. Dat moet naar een natuurlijke omgeving toe. Dat moet in rustige gebieden gelegen. En dan zie je dus dat overal in Nederland eigenlijk hele grote paviljoenstelsels worden gebouwd. En die bestaan tot op heden nog deels. In het geval van Haarlem is dat dan Merenberg geworden. Dus al die patiënten die gaan dan naar die rustige natuurlijke omgeving. In die grote paviljoenen. Ja, ik woon zelf in Ede en ik woon aan de rand van het bos. En in dat bos zit inderdaad ook een Wolfheze, denk ik. Oh, is dat bij Wolfheze? Ja, nee, het is het heet Karakter in Ede. Maar het zit in ieder geval in het bos. Ja, nou, ja. Daar in de buurt. Dus ik weet niet of het al zo oud is, maar het is er wel op geïnspireerd. Ja, in ieder geval. Nou precies. Hè. Ja. Het was heel erg het idee, die psychiatrie. En die zat vaak ook gewoon midden in de stad. Het oudste dolhuis wat we kennen, Reinier van Arkel in Den Bosch bijvoorbeeld, zit ook gewoon echt midden in de stad, gewoon tussen andere panden ingebouwd. En daar moesten ze van af. Je had daar ook geen ruimte tot uitbreiding bijvoorbeeld. Dus dat werd steeds meer hutje-mutje. En dat werd echt afgesloten. Is het dolhuis toen ook gesloten? Nou, niet gesloten. Het is van functie veranderd, ja. Dus de psychiatrische zorg kon daar niet meer. Dat werd echt afgeschaft, ja. En daar kwam dus inspectie, hè. Dus er kwamen inspecteurs, 2 landelijke inspecteurs werden aangesteld. En die gingen op allemaal die plekjes kijken van hoe dat er nou uitzag. En toen zijn ook best wel wat panden gesloten, inderdaad. Want dat ging niet meer tot de beugel. Dus het werd anders, het werd wat meer. Werd het ook qua behandelingen, zat het daar ook al in? Dat ze daarin bijvoorbeeld stopten met aderlaten of dat soort dingen? Ja, dat soort zaken die zijn toen zeker inderdaad opgehouden. Je ziet dan ook dat de behandelingsvormen zich steeds sneller gaan opvolgen eigenlijk. Hè. Dus ze gaan zich echt heel actief met die wetenschapskant daarvan bezighouden. Dus dan zie je ook dat ze verschillende modellen gaan toetsen eigenlijk. In het begin zie je bijvoorbeeld nog heel erg de bedkuren eigenlijk. Dus mensen zoveel, dat hele idee van rust, reinheid en regelmaat bijvoorbeeld. Dus je stopt mensen eigenlijk zoveel mogelijk in bed. Je laat ze zoveel mogelijk slapen. Nou, daar komen ze dan ook al redelijk snel achter. Vanaf een beetje de jaren 20. Na de Eerste Wereldoorlog komen ze daar eigenlijk achter. Want dat niet werkt. Dat geen goed idee is. Nee, je hebt in Duitsland komen ze daar eigenlijk vooral achter. Want daar is die Eerste Wereldoorlog heel veel mannen aan het front. Dus weinig mensen in het achterland eigenlijk die nog de werkzaamheden kunnen verrichten. Dus je ziet dat naast de vrouwen die dan ook de fabrieken ingaan, dat soort zaken. Zie je dat ook de psychiatrische patiënten worden geactiveerd in Duitsland. En dan komen ze er al redelijk snel achter van dit doet eigenlijk heel veel goeds voor die mensen. Dus juist het bezig zijn en het nuttig zijn. Het bezig zijn en nuttig zijn, inderdaad. En vanaf de jaren 20 zie je dan de actievere therapie, noemen ze dat. Die komt dan op. En dan gaan ze ook echt allemaal werkplaatsen inrichten. En dan zie je ook eigenlijk veel meer bijvoorbeeld verenigingsleven op die instellingen komen. Hè. Dus ze hebben 101 clubjes. Ze hebben een voetbalclub. Ze hebben in het zuiden een carnavalsvereniging. Ze hebben overal een clubje voor eigenlijk. Dus er wordt toch veel gedaan met die patiënten. En je ziet ook natuurlijk andere behandelvormen opkomen. Heel bekend en ook gevreesd. Een beetje het schrikbeeld van de psychiatrie geworden zijn de shocktherapieën die vanaf de jaren 20 natuurlijk opkomen. Zie ik gelijk ook vormen. Ja, dat is denk ik ook wel. Zit ook wel in wat films, daar ken ik het dan van. Dat is One Flew Over the Cuckoo's Nest. Is natuurlijk een beetje de film die dat beeld heel sterk heeft neergezet. Dat is een beeld wat heel erg dominant is als het gaat over de geschiedenis van de psychiatrie. Maar dat was natuurlijk heel veel meer ook. Denk je dat het overdrijven? Het is natuurlijk geen pretje geweest. Maar ook de shocktherapie, het wordt nog steeds gebruikt op een hele andere manier. In heel urgente settings. Maar er zit wel iets in wat in latere jaren is doorontwikkeld op een stuk humanere manier, zou ik zeggen. Maar al die ontwikkelingen hebben een beginpunt. En dat beginpunt is niet altijd fraai. Maar ze waren nodig, zeg. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, nodig. Het is heel moeilijk om te zeggen dat het nodig is, vind ik. Maar er zijn bijvoorbeeld tegenwoordig nog heel urgente gevallen waarin ze het nog steeds doen. In een heel andere setting. Het is misschien nodig geweest als een beginpunt van een verdere ontwikkeling. Terwijl wij er een soort horror van hebben gemaakt. Wij hebben er alleen maar horror van gemaakt. Ik wil echt niet zeggen het dat was het misschien ook horror. Het was ook echt wel horror. En ik heb er ook echt wel verhalen over gelezen. Daar word je niet vrolijk van. Het is misschien een noodzakelijk euvel geweest in die tijd om een bepaalde ontwikkeling binnen dat vakgebied te krijgen. Maar een pretje is het zeker niet geweest. Dus ik denk dat horrorbeeld ook wel terecht is ergens, hoor. Maar er zijn ook meerdere shocktherapieën geweest. Hè. Het was niet alleen elektriciteit. We hebben ook insulinecomatherapieën gehad. Hoe werkte dat? Ja, we gaan er nu misschien te diep op in, maar ik hang echt aan je lippen. Ja, nou, het is insulinecomatherapie, je spuit iemand in met insuline. Hè. We kennen dat natuurlijk van mensen die een flauwtis krijgen. Dan raak je in principe in een coma en je brengt die weer terug met suikerwater. Dus dan, het ging uit een beetje van het idee van een reset. En werkt dat dan? Nee, ik denk niet dat dat heel veel gedaan heeft. Nee, maar wij hebben bijvoorbeeld in onze collectie, en dat is uit de jaren 50 nog, dus dat is een beetje een latere fase van die therapie, hebben wij vingerverfsels. En dat is door een psychiater, dokter Vaas heette die. Die werkte in Willibrord in Heilo. En die was van mening dat als jij dan zeg maar net terugkwam uit die coma en je ging meteen vingerverven, dat je dan een soort van direct kanaal tot de diepere psyche had. Okay. Dus dat was een soort van ja, een beetje een psychoanalytisch denken. Maar hij had het idee van okay, dan kun je dus daarvan alles inzien van waar het echt aan schort. En wat zag hij daar dan bijvoorbeeld in? Nou, we hebben er nu twee hangen. Eentje is in het begin van de therapie gemaakt en eentje op het einde. Die op het begin van het schilderij wat in het begin is gemaakt, daar zie je eigenlijk een soort van moeder en kind elkaar omhelzen. En dat ziet hij als een toonbeeld van een ongezonde moederbinding. En het schilderij wat hij op het laatst heeft gemaakt, daar zie je eigenlijk een moeder en kind zo langzaam uit elkaar gaan. En dan zie je daar in het midden een kleine krokus bloeien. En dat heeft die patiënt dus allemaal zelf geschilderd. En dan ziet hij van, kijk, nu gaan die moeder en zoon gaan uit elkaar. En de lente komt. Dus die ongezonde moederbinding is opgelost. Ja, en de eerste krokus begint te bloeien. Ja, dus het is heel discutabel natuurlijk. Hij heeft daar ook verschillende publicaties over geschreven. Ik vind het wel allemaal heel interessant om te lezen. Maar we hebben ook videobeelden van dat hij aan het duiden is bijvoorbeeld, die schild. En dat gaat echt in sneltreinvaart. Hè? Dus hij kijkt daarna, nou, dit is dit. En heel erg kort door de bocht natuurlijk ergens. Ja. Maar en de zorg zoals we die nu kennen, wanneer is dat dan gekomen? Een tweede grote omslag heb je eigenlijk in de jaren 60, einde jaren 60, begin jaren 70. Ik zou zeggen vooral de jaren 70. Even daaraan vooraf gaat de opkomst vanaf de jaren 50 van de psychofarmaca. Hè? Dus dan begint de psychiatrische medicatie zich echt te ontwikkelen. Daarvoor had je al medicatie, maar dat waren vooral toch een beetje de rustigmakers. Hè? De opiaten, de barbituraten, maar dat was niet heel erg gericht. En vanaf de jaren 50 zie je een enorme opkomst van allerhande medicatie, echt specifiek in de psychiatrie. Klinkt toch ook best wel weer experimenteel? Is het ook. Is ook zeker een experimentele periode geweest. Dat ook echt wel een beetje een periode van pilpushers. Hè? Zoals dus echt vanuit de farmaceuten redelijk actief op ingezet. Dus als je wat had, dat ze dachten, nou, we geven jou die pil, gaan we even kijken of het werkt. En dan weten we dat ook gelijk voor ons onderzoek. Ja, misschien wel. Hè? Dat moest natuurlijk altijd weer verder ontwikkeld worden. Dat moest weer verfijnerd worden. Dat moest goed gedoseerd worden. Maar je ziet ook eigenlijk al redelijk snel daarna, in de jaren 70, komt alweer die tegenslag op die medicatie. Dan heb je de valiumvrije vrijdagen die worden georganiseerd. Hè. Dus die oppositie die komt redelijk snel ook op de sufmakers, zoals ze die noemden. Dus dat is een hele roerige tijd in die psychiatrie. En dan zie je ook vanaf de jaren 70 is echt een omslagpunt dat de patiëntenbewegingen op beginnen te komen. Dat is ook een belangrijk moment. Dus de patiënt zelf wordt mondiger. Ze beginnen hun eigen. We hebben daar ook nog exemplaren van liggen. De Gekkenkrant, die gaan ze zelf uitgeven. En dat is echt bedoeld om de patiënt zelf een stem te geven. En inspraak is natuurlijk een van de dingen in onze moderne psychiatrie die gewoon van heel groot belang zijn. Maar dat is echt iets uit die tijd. Echt een enorme geschiedenis. Ja, het is een hele interessante geschiedenis, inderdaad. Ik snap dat je hier werk van hebt gemaakt. Ja, we hebben het dus over 700 jaar zorg, heel veel veranderingen. Hoe zie je dat nou terug in dat pand, in dat dolhuis in Haarlem? Je ziet het in eerste instantie denk ik gewoon terug in de manier waarop het honderden keren is verbouwd, bij wijze van. Er is altijd mensen die daar voor de eerste keer komen. Het is ook altijd van, hoe zit dit pand in godsnaam in elkaar? Want het is gewoon een puzzel. Het is een behoorlijke puzzel. Het eerste jaar dat ik er werkte was het ook nog altijd zoeken, waar moest ik ook alweer zijn. Je ziet dat het eigenlijk heel erg in elkaar, aan elkaar gebouwd is, van heel pragmatisch ook. Die bouwgeschiedenis zie je. Daar zie je de functies heel erg in terugkomen vaak. Hè? Dus dan is er daar weer eens een zaaltje. Er is een kinderzaaltje bijgebouwd. Want nu zijn we een kinderopvang geworden. En nu hebben we dit erbij gebouwd en dat erbij gebouwd. En Dus het is een het is een heel interessant pand, maar je zult het is heel duidelijk een pand wat niet in één als één concept in één periode gebouwd is. Maar dat maakt het ook wel heel speels en leuk. En is dat ook voor jou die aanleiding geweest voor de tentoonstelling Tijdreizen? Dat je denkt, nou, in dit gebouw alleen al kun je een enorme reis maken. Zit van alles verstopt. Laten we die verhalen eens boven water halen. Nou, het was een beetje een ook wel vanuit de publieksvraag, denk ik. Hè? We hebben het nu in de eerste ruimte. Het publiek, de bezoekers, die hadden daar vragen over. Ja, die vonden het wel vaak interessant om toch iets meer over dat pand zelf te weten. Want je komt daar binnen natuurlijk en je gaat door een soort van gangenstelsel met allemaal kleine zaaltjes. En dan is het natuurlijk interessant om van tevoren al een beetje. We hebben het ook heel bewust voorin het museum gezet eigenlijk. Om dat toch van tevoren een beetje duidelijk te hebben van wat is dit nou allemaal geweest? Hoe heeft dit er in het verleden uitgezien? Want het is een heel moeilijk pand om wijs uit te worden als je daar zo van. Nou, je hebt er een jaar over gedaan. Nou, dat bedoel ik. Ja. Dus als je daar gewoon als bezoeker binnenkomt, is het wel heel interessant om die geschiedenis een beetje te weten. En dat betekent niet dat je precies weet wat welke functie heeft gehad, maar wel dat je weet dat het zoveel functies heeft gehad en daarom ook een vorm heeft die zich moeilijk laat uitleggen. Ja. En er zitten ook verhalen in van voormalig bewoners en verzorgers. Ja. Hoe kom je aan die verhalen? Nou, we hebben een paar jaar geleden een oproep gedaan. Online was dat. Om voormalig bewoners van het pand met ons in contact te laten komen en hun verhaal. En daar hebben ze ook op gereageerd? Daar zijn reacties op binnengekomen, inderdaad. Ja, het is natuurlijk vooral uit de latere periode. Hè. Het is tot eind jaren 90 is het een crisiscentrum geweest. Dus toen was het niet meer permanent in gebruik. En daar hebben we verschillende reacties op gehad. De oudste dame die heeft gereageerd, die is helaas vorig jaar overleden op 102-jarige leeftijd. Dus die heeft echt nog. Zij was de dochter van de directeur destijds. Bijzonder zeg. Wat mooi dat zij reageerde. Ja, dat was echt heel erg verrassend voor ons. Want zij is echt iemand die heeft zij heeft dat nog meegemaakt als stadsarme en ziekenhuis. En dat is, dan hebben we het over eind jaren 20, jaren 30. Haar vader was daar directeur. Dus zij was niet zelf inzittende van dat stadsarme en ziekenhuis. Maar het was in die tijd normaal. Eén gedeelte is het woonhuis. En het was normaal dat de directeur ook gewoon inwoonde. Oké, en dat was toen ook nog zo? Ja, dat was toen ook nog zo. Dus zij heeft daar gewoond in het woonhuisgedeelte. En dat zit ook direct vast aan gewoon, waar de zorg werd verleend. Dus zij heeft dat nog allemaal meegekregen. En een ander leuk voorbeeld is denk ik Marianne van Vliet, die werkt ook nog bij ons als vrijwilligste, als rondleidster. Dus dat vind ik ook extra leuk. Zij heeft als jeugdpsychiater daar gewerkt, volgens mij van 88 tot 98, toen het gesloten is. En het leuke is natuurlijk dat zij gewoon een directe connectie van toen het nog in gebruik was als een zorgplek. En nu is ze rondleidster. Dus het is heel leuk om met haar dat pand door te gaan. En zij kan allemaal die verhalen heel mooi vertellen. Dit klinkt echt als een hele warme aanbeveling om die tentoonstelling te gaan bezoeken. Ja. Ik heb nog één vraag daarover voordat we weer naar muziek gaan luisteren. Want je zei net dat pand overwege de 19e eeuw door de inspectie gesloten werd als dolhuis. Ja. Het is niet meer geschikt. Dus het is daarna wel doorgegaan. Is het dan ook een hele. Kijk, ergens was het dus al niet meer geschikt, maar er bleven wel mensen wonen. Is dat nou een heel bijzonder pand? Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik zie toch nog een beetje zo'n oude instelling voor me. Toch nog een beetje dat spooky beeld erbij. Ik denk dat het eerder gewoon pragmatisch is geweest. Van we hebben nu een pand waarin we geen psychiatrische zorg meer bieden. Daarvoor is het niet geschikt. Maar we hebben wel gewoon een pand wat altijd dat soort functies heeft vervuld. Dus we kunnen daar andere groepen in zetten die op de een of andere manier niet helemaal passen en een plek nodig hebben. Dus dat meer te maken met dat die psychiatrische zorg, die moest naar buiten? Ja. Ja. Maar het pand zelf was nog wel geschikt? Ja, het is wel een. We hebben een grote zorgzaal waar je veel mensen kunt laten slapen. Dus je kunt, als weeshuis bijvoorbeeld. Of opvang voor ouderen vandaag, voor armeren. Nou, dan is het nog prima geschikt als pand voor dat soort opvang. Ja. En nu dus voor een museum. We gaan er zo nog even verder over praten. Je hebt dus ook muziek uitgekozen die past bij het museum. Zei je net in ieder geval, zoals Rocky Eriksen met I Think of Demons. Ga ik je toch nog even vragen waarom deze dan? Rocky Eriksen is een... is ook een paar jaar geleden overleden. Maar een man met een heel interessant, ik moet zeggen, getroubleerd verleden. Is ook iemand die heel vaak gediagnosticeerd is. Vaak opgenomen is geweest. Iemand die al vanaf eind jaren 60 volgens mij actief is geweest in de muziek. En ik heb altijd iets met hem gehad. Zowel als persoon als met zijn muziek. En hij zingt veel over de kwellingen die hem... bezighouden. Dus interessant persoon. En dit nummer heet I Think of Demons. Ik kan me wel iets bij voorstellen. We gaan luisteren. Ja. We hoorden Rocky Eriksen met I Think of Demons. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 3 uur. En dan zijn we weer bij je terug. En dan praat ik verder met Tom Teeuwen, curator van de tentoonstelling Tijdreizen in het Museum van de Geest in Haarlem. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender benadrukt dat er geen link is met de aanslag op Trump afgelopen zaterdag. Iran spreekt in een reactie van kwaadaardige, ongefundeerde beschuldigingen. 4 jaar geleden werd de Iraanse generaal Soleimani op bevel van toenmalig president Trump gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. Teheran zei toen meteen de aanslag te zullen wreken. Een aantal functionarissen die werkten voor de regering van Trump worden sindsdien streng beveiligd. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden vanmiddag de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische bukraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders. Driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht heeft vervolgens een hoger schooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moet het definitieve schooladvies naar boven bijgesteld worden. Omroepen NTR en BNNVARA vinden dat Nederland met het overlijden van Wieteke van Dort een televisie-icoon is verloren. De actrice was sinds eind jaren 60 op televisie te zien. Volgens acteur Joost Prinsen was ze de liefste vrouw van Nederland. Ook de Efteling noemt haar overlijden verdrietig. Van Dort sprak onder andere de verhalen van Roodkapje en de Rode Schoentjes in. Ook is ze te horen als heks in Hans en Grietje. Wieteke van Dort overleed maandag. Ze was 81 jaar. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. In de ochtend kan in het oosten nog een bui vallen. Verder blijft het droog met geregeld zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Straks duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Maar eerst praat ik verder met Tom Teeuwen. Bij mij in de studio is curator van de tentoonstelling Tijdreizen in het Museum van de Geest, Tom Teeuwen. De tentoonstelling vertelt de geschiedenis van het pand waar het museum in gevestigd is en de zorg die daar 700 jaar lang gegeven is. Ja, het Dolhuis is dus een plek waar die zorg werd verleend. Dat is een mooie gedachte, maar die zorg is niet altijd ingericht zoals we het nu kennen. Daar hebben we het net ook al over gehad. Maar één ding waar we het nog niet over hebben gehad is het isoleren van mensen. Ja. En daar hebben jullie in het museum volgens mij ook nog wel een tastbare herinnering aan. Ja, wij hebben inderdaad nog een oude originele dolcel, zoals we dat toen noemden. En dat kun je echt vergelijken met een isolatiecel. Dus er waren er ooit, ik geloof, 14 in dat pand. Er is er nog maar één helemaal intact over. Ja, dat moet je je voorstellen als een soort van gat in de muur met een kleine welving erin. En een dikke houten deur met een klein luikje boven. En daar, nou ja, goed, daar werd je dus ingestopt als je onhandelbaar was. Hè. Je moet denk ik ook een beetje bedenken dat er in die tijd, toen dat gebouwd is, eigenlijk niet zo heel veel opties waren voor als iemand helemaal, nou ja, uit zijn slof schoot. Dus dan werd je daar ingezet. Hè? Vaak nog aan de ketting en op stro. Aan de ketting echt? Ja, ja, dat gebeurde destijds nog. En dan werd je daar eigenlijk gehouden totdat je weer rustig was. En dan kon je weer in de grotere populatie opgenomen worden. Maar je had natuurlijk weinig middelen om mensen echt gewoon gericht te behandelen. En bij gebrek aan beter werd het dan maar op die manier gedaan. Ja. Je moest iets. Ja, Hoe gaan bezoekers ermee om als ze die ruimte nu zien en dit verhaal erbij horen? Heel wisselend. Ja, het isoleren van patiënten blijft natuurlijk ook gewoon een topic. Hè? Ook nu nog binnen de psychiatrie. Hoe gaan we daarmee om? En wanneer mag dat? Wanneer mag dat niet? Wat zijn daar de regels omtrent? Iedereen reageert daar eigenlijk ja, heel anders op. Hè? De ene zegt van dat moet nooit kunnen. De andere zegt van ja, soms moet het. Nou ja, dat zijn allemaal meningen die je daarover kunt hebben. Wij nodigen mensen ook uit om er gewoon eens in te gaan staan. Hè? Dus je kunt er ook echt in de deur even dicht doen om te ervaren hoe benauwend dat eigenlijk is. En dat doet vaak. Heb je het zelf ook wel eens gedaan? Ik heb het zelf regelmatig gedaan, ja. En het doet wel iets, hè. Het idee. En je hebt zelf dan nog de wetenschap. Ik doe de deur weer open en ik stap weer naar buiten. Het is niet echt. Maar het komt wel op je af. Het is ook een beetje een gebolde, een gewolven ruimte. Dus het voelt ook het echt wel benauwd. Een beetje. Ja, ik vind het zelf wel echt bedrukkend voelen. Ja, ja. Ja, er zitten, laten we zeggen, toch ook wel gewoon moeilijke kanten aan deze geschiedenis. Ja. En één daarvan komt ook voor in de tentoonstelling waar we het net al over hadden in Amsterdam, waar die Outsiders Art hangt. En daar ben je nu dus ook curator van, dat zei je net al, van de tentoonstelling Who Cares? Ja. Waar gaat die tentoonstelling over? Die tentoonstelling die gaat over de Nederlandse psychiatrie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een onderzoeksgebied wat eigenlijk, laten we zeggen, een jaar of 10, 15 wat meer onder de loep genomen wordt. Afgelopen jaar is er een grote studie verschenen vanuit het NIOD. Dus dat is een beetje een onderbelicht onderwerp geweest. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk ontzettend veel onderzocht. En dat deelaspect daarvan wat minder. Dus daar hebben wij echt heel bewust aandacht aan willen besteden. Natuurlijk ook omdat wij het museum... Wat voor invloed had die oorlog daarop? Die invloed is eigenlijk heel erg groot. Ja, hè? Is er echt een voor en een na? Dat kun je denk ik wel zeggen. Niet zozeer in de ontwikkeling van de psychiatrie zelf, maar het is een enorme omwenteling geweest voor de patiënten vooral. Wat je ziet is dat die oorlog komt naar Nederland toe. En heel veel van die grote inrichtingen die worden geëvacueerd op order van de Duitsers. Dus daar komt een enorme stroom patiënten op gang die allemaal ergens ondergebracht moeten worden. En dat, het is al een vaak een wat kwetsbaardere groep. Die worden allemaal bij elkaar gestopt. Dus dat allemaal die instellingen worden overvol. Daar wordt mee gesleept met die mensen. En dat. Dat heeft een enorme impact gehad natuurlijk. En het heeft ook na de oorlog nog jaren geduurd voordat dat allemaal weer een beetje op zijn plek is gekomen. Want hoe keken de Duitsers naar die zorg? Die wilden ze er gewoon niet eigenlijk vanaf? Even plat gezegd. Dat is uiteindelijk natuurlijk wel het doel van ze geweest. Ik moet daar wel een kanttekening bij plaatsen. Kijk, in Duitsland zelf en ook in de oostgebieden, dus de hedendaags Polen, Rusland, noem maar op. Daar is echt grotesk omgegaan met patiënten. Die hebben ze eigenlijk gewoon uitgemoord. Hè. Je hebt in Duitsland de bekende T4-programma, de Aktion T4. Echt een programma van het systematisch uitmoorden van psychiatrisch patiënten. Dat werd echt gezien als niet menswaardig bestaan. Dat paste niet in het perfecte. Nee, dat paste plaatje. Niet in het perfecte, het Arische plaatje van de Duitser. En daar wouden ze gewoon van af. En dat werd in de propaganda heel erg op het kostenplaatje gespeeld de hele tijd. Dat zie je constant terugkomen. We mogen blij zijn dat in Nederland is dat dus niet op die manier ingevoerd. En is dat dan door verzet van de Nederlandse bevolking? Nee, niet direct. Het is vooral geweest dat ze in eerste instantie het in de Westgebieden wat rustig wouden houden. Een beetje vanuit het idee van zodra die oorlog dan gevochten is, dan beginnen we daaraan. Dat komt nog wel. Maar ze waren er heel strategisch in, toch? Ja. Stap voor stap. Ja, in principe wel. Kijk, ja. In Duitsland zelf zijn ze er eigenlijk gewoon meteen. In 1934 zijn ze met sterilisaties begonnen. Toen zijn ze echt met systematische uitmoorden begonnen. Noem maar op. Maar in Duitsland zelf kwam daar bijvoorbeeld vooral vanuit de kerkelijke hoeken. Want die hadden echt nog wel een eigen achterban. Dus je hebt bijvoorbeeld de bisschoppen en zo. Hè, die protesteren tegen dat beleid. Die zeggen eigenlijk van het is God die bepaalt wie wel niet leeft. En daar heb jij niks over te zeggen. Die protesteren. En Dus ze merken dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Zelfs niet in Duitsland. Dus ze hebben zoiets van, nou, laten we het dan daar in Nederland voorlopig nog maar even niet doen. Want dan zitten we weer met hetzelfde gezeur. Hè? Dat willen we niet hebben. Dat komt wel. En wat je wel ziet is dat ze in hun eigen... Ze hebben een eigen medische vereniging opgericht. Het Medisch Front heet dat. En die geven allemaal blaadjes uit zoals gashygiënische mededelingen en volksgezondheid. En daarin propageren ze dat idee wel al. Hè? Van, hier moeten het we vanaf... wordt er langzaam al een beetje ingeprint. Ze proberen het, maar ook binnen de NSB is het eigenlijk maar een klein groepje die daar echt op aangaan. Dus zelfs binnen de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland wordt dat idee niet heel fanatiek opgepikt. Dus het blijft een beetje een klein groepje. En vooral vanuit de doktoren en dat Medisch Front, dat roept eigenlijk meteen een tegenreactie op in Nederland. Hè. Medisch Contact is een organisatie die nog steeds bestaat, maar dat is echt opgericht als een verzetsorganisatie van artsen en psychiaters in oorlogstijd. Dus die verzetten zich eigenlijk redelijk massaal tegen dat Medisch Front. Bijna niemand sluit zich ook aan bij dat Medisch Front. Er is de artsenstrijd geweest. Dat is een bekende strijd van het Nederlandse Verzet. Maar dat idee landt dus gelukkig niet echt. Nee, gelukkig. Maar we moeten daar ook niet een te rooskleurig beeld van hebben. Want die Duitsers interesseren zich ook totaal niet voor die psychiatrische patiënten. Hè? Dus, je zei net al, ze worden wel gewoon bij elkaar gestopt. Het is inderdaad wij willen dit pand hebben. Hè? Vaak lenen die paviljoenstelsels zich ook uitermate geschikt om voor konden onderbrengen. Ze goed gebruiken? Konden ze heel goed gebruiken. Dus dan is het ook van binnen nu en dan moet dit gewoon allemaal weg zijn. En wat jullie ermee doen, dat is jullie probleem. Dus daar wordt echt niet zachtzinnig mee omgegaan. En je ziet dat door die drukte vallen therapievormen uit. Die oorlogssituatie buiten de instellingen, die echoot zich natuurlijk ook heel sterk in de instellingen. Dus er komen allemaal tekorten in brandstoffen, voedingstekorten. Dus dat gaat dan op een gegeven moment, die ziektes ook, hè, de behandelingsvormen vallen uit. Die ziektes gaan heel snel rond, hè, omdat het zo druk is in die instellingen. Dus er is echt wel sprake van oversterfte in die tijd. Dus er gaan veel patiënten toch sterven aan de gevolgen van die oorlog. En ook aan dat beleid van die Duitsers om dat allemaal maar op stel en sprong te evacueren. Traumatisch. Ja, absoluut. Ja. We weten uit onderzoek dat 7000 patiënten in Nederland geëvacueerd zijn, maar dat er meer dan 15.000 individuele bewegingen zijn geweest. Dus dat betekent dat die patiënten meer dan 2 keer zijn verlegd allemaal bijna. Dus dat is voor een bevolkingsgroep die... de jongeren werden vaak ook wel wat naar huis gestuurd. Dus de wat gezondere eigenlijk, die werden al naar huis gestuurd. Wat achterbleef in die inrichtingen was dan toch een wat zwakkere groep eigenlijk vaak. Ja, en waar daar dus gewoon dan, heel onvoorzichtig, achterloos mee werd gewoon meegesleept. Ja, dat moest dan allemaal maar, zeg maar. En dat heeft natuurlijk drastische gevolgen voor zo'n bevolkingsgroep. Welk beeld laat jij dan zien in die tentoonstelling? Nou, wij proberen dus dat verhaal te vertellen. Hè, wat die evacuaties allemaal hebben gedaan. We hebben daar ook unieke beelden van. Hè. In onze collectie kwamen we achter, zaten dus nog de enige evacuatiebeelden die wij kennen. Die wat bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Dat we die, dus die hebben we speciaal gedigitaliseerd. Die waren nog echt op film. Dus dat verhaal proberen wij te vertellen. We laten ook... een apart hoofdstukje is eigenlijk het Apeldoornse Bos. Dat is een Joodse inrichting. Dat verhaal ken ik wel precies. Ja. Dat is een Joodse instelling in Apeldoorn. En die mensen zijn wel allemaal gedeporteerd, toch? En dat is inderdaad... het is onderdeel van ons verhaal in de zin dat het psychiatrie is. Hè? Dus dat is een grote psychiatrische inrichting die inderdaad met alleen maar Joodse patiënten... 1200 patiënten die zijn allemaal omgekomen omdat ze gedeporteerd zijn. Maar dat is natuurlijk eigenlijk de Jodenvervolging. Dat is in het kader van de Jodenvervolging is dat gebeurd. Dus dat is niet omdat het psychiatrische patiënten waren. Dat was, het was voor de Duitsers waarschijnlijk. Precies. Hè, daar zat gewoon een hele grote groep. Ook eigenlijk wel heel verrassend gebeurd, want het is een hele lange tijd met rust gelaten geworden. En ze spraken in de buurt zelfs over de Jodenhemel en noem maar op. En dan ineens, in begin 43, wordt dat helemaal geëvacueerd. Vrij laat, inderdaad. Ja. Er is ook nog een herinneringscentrum in Apeldoorn. Op het terrein van het Apeldoornse Bos. Ook heel interessant om eens een keer naar te gaan kijken, moet ik zeggen. Staat genoteerd. Ja. Dus ja, wij proberen dus echt gewoon daar het verhaal te vertellen. En ik heb daarbij dus nog best wel wat kunst uit die inrichtingen kunnen vinden. Dus we hebben toch ook dat de outsider art zit er echt nog in. Bijzonder om te vertellen is misschien dat wij ook bruiklenen hebben kunnen krijgen uit de Prinshoorn-collectie uit Heidelberg. Dat Hans Prinshoorn was degene die als eerste outsider art is gaan verzamelen. Echt vanaf de jaren 10-20 al. Die hebben een paar jaar geleden een groot onderzoek gedaan naar hun collectie om te kijken wie er dus allemaal is omgekomen in dat programma. In dat Action T4 programma. En daar hebben wij dus verschillende werken uit kunnen bruiklenen. En dat, ik vind die kunst brengt de mens toch vaak wat dichter bij zo'n persoon dan bijvoorbeeld een patiëntendossier waarin een psychiater met wat wollige terminologie uit die tijd het een en ander over de patiënt schrijft. En ik vind het heel bijzonder dat die werken er nog zijn en dat wij die daar kunnen tentoonstellen. Ja. Dat klinkt echt heel interessant. Deze tentoonstelling Who Cares in Amsterdam, tot wanneer is die te zien? Die is nog tot en met december dit jaar te zien. En volgens mij geldt dat ook voor die andere tentoonstelling Tijdreizen in het Dolhuis in Haarlem. Daar hebben we nog niet een harde einddatum aangehangen. Dus dat kan ik nu nog niet zeggen tot hoe lang die gaat staan. Ik denk dat we hem sowieso in een andere, wat kleinere vorm nog permanent blijven behouden. Want we merken dat het gewoon een fijne framing is eigenlijk voordat je het museum hebt. Je hebt het gewoon heel goed gedaan met die tentoonstelling. Ja. En zo wil ik graag afsluiten met jouw laatste muziekkeuze voor vannacht. Laten we luisteren naar Peter Gabriel met Book of Love. Book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can sing me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things. to give me wedding rings. And I love it when you give me things. And you want to give me wedding. Je hoorde Peter Gabriel met Book of Love. Curator Tom Theeuwen van Museum van de Geest, heel hartelijk dank voor dit gesprek. De tentoonstelling Tijdreizen, nou ja, die is dus nog een hele tijd te zien in het museum in Haarlem. De Nacht van EO. We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast. In 2020 kende Amerika een groot politiek circus. De Amerikaanse presidentsverkiezingen met Donald Trump en Joe Biden. En diezelfde strijd speelt zich ook nu, 4 jaar later, weer af. Journalist David Bogert ging in 2020 samen met theoloog Stefan Paas in gesprek met Bertine Moenaf. Zij is Amerika-kenner en in het verleden was ze werkzaam voor democratisch congreslid Anthony Weiner. En ook met James Kennedy, historicus van Amerikaans komaf. Donald Trump kreeg veel steun van christelijke kiezers. Maar welke rol speelt religie eigenlijk bij de Democraten? En natuurlijk ook bij hun kandidaat Joe Biden. Bertine Moenaf en James Kennedy, welkom in de Ongelofelijke Podcast. James, jij was al eerder te gast in aflevering 2. Dat was de allereerste Ongelofelijke Podcast die we hier opnamen in het EO-gebouw. En dat was 1,5 jaar geleden. Maar dat waren ook wel simpelere tijden. Er was nog geen crisis, er was nog geen corona. Het voelt bijna als een soort ander tijdperk. Ja, dat voelt inderdaad alsof het leven was zorgvrij toen en geen probleem in de wereld. Er is niks aan de hand. Er was niks aan de hand. Nee, maar zo voelt het nu wel een beetje. Ja, andere tijd toch wel. Ja, ja en Bertine, jij ook welkom nogmaals. Ik ken jou ook natuurlijk als voormalig Radio 1 en EO-collega. En ook als iemand die Amerika en de Amerikaanse politiek heel nauw volgt. En niet alleen volgt, want jij bent ook de enige van dit gezelschap hier die kan zeggen dat je ook in dat Amerikaanse politieke circus daadwerkelijk gewerkt hebt, toch? Ja, dat is inmiddels al wel 10 jaar geleden dat ik heb 1,5 jaar in een kantoor van een Amerikaans congreslid gewerkt. Maar het is wel interessant om te zien hoe de tijden zijn veranderd sindsdien. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de Amerikaanse verkiezingen vrij obsessief gevolgd vanaf toen tot aan de midterms van 2018. En daarna ben ik wel een beetje afgestompt geraakt. Dus ik moet wel zeggen van wat er nu allemaal gebeurt. Volg ik van iets meer afstand dan en hoe kwam het dan voorheen. Gewoon doordat het hele politieke klimaat zo veranderde of zo? Ja, nou goed. Ik heb inmiddels ook ander werk gekregen waarin je iets meer gefocust bent op de situatie in Nederland. Maar ik weet niet of mensen dit herkennen, maar als je heel lang de Amerikaanse politiek volgt, op een gegeven moment word je er ook wel een beetje verdrietig van. Ja. Dus ik was in 2018 was ik nog in Amerika voor de midterms. En toen was de situatie al zo gepolariseerd en hard. Ik werd daar een beetje moedeloos van. En in de situatie waar we nu in zitten, dat is helemaal een soort van showbiz geworden. Ja. Dus ik vraag me ook wel eens af van het feit dat we in Nederland dit met zoveel belangstelling volgen, hoe komt dat nou eigenlijk? Is dat omdat het nou het meest machtige land van de wereld is? Of vinden we het stiekem ook eigenlijk gewoon een beetje entertainment om naar te kijken? Misschien een beetje beide. Stefan, is dat iets wat jij herkent? Ja, we volgen het altijd wel, denk ik. Tenminste, ik herinner me dat toen ik jong was, zo gezegd, dat Reagan en Carter, dat is een beetje het eerste wat ik me kan herinneren van de presidenten die ik dan bewust jaren in het nieuws volgde. Toch? Ja. En ik weet dat inderdaad rondom Reagan ook wel heel veel te doen was. Want dat was ook een beetje een cowboy en een clown en een acteur. En ik kwam uit een milieu waar juist Reagan, die was conservatief, republikein. Sorry, die was eigenlijk wel bijvoorbeeld wel goed. Maar dat klimaat herinner ik me nog wel. En dat werd toen ook wel gevolgd. Ja, alles is natuurlijk een factor groter geworden. Elke vorm van nieuws is inmiddels zo ver uitvergroot en via allerlei media wordt het rondgepompt. Dat is moeilijk te vergelijken. Ja, maar het is niet alleen groter geworden, maar het had ook altijd, het werd ook wel het grootste verkiezingscircus op aarde genoemd. Ja. Het had ook altijd iets vrolijks of iets, ja, iets opwindends, iets feestelijks. Maar het heeft nu ook een beetje iets grimmigs gekregen, voor mijn gevoel. Heb jij dat ook, James? Of overdrijf ik een beetje? Ja, zeker, het heeft iets grimmigs. Het is een, het is niet de eerste keer dat je dat ziet in de Amerikaanse verkiezingsgeschiedenis. Hm. Je moet er wel niet aan denken, bijvoorbeeld, om in 1968 te moeten gaan stemmen. Hè? Dus ik bedoel, tijd van de Vietnamoorlog, van allerlei rellen in de grote steden. Dus een totaal ontredderd land. En nu valt het dan misschien een beetje mee met Amerika. Dus het is niet, je hoeft dan niet te zeggen dat het helemaal een novum is. Maar het is zeker anders dan de afgelopen jaren. Er zijn ook wel, wat het grimmig maakt, is natuurlijk, en dat is denk ik echt iets dat we lange tijd niet hebben gezien, dat zelfs het proces eigenlijk aangevallen wordt. Ja, of het wel eerlijk verloopt. Ja, of het eerlijk verloopt. Hè? Of dat er dan eigenlijk te veel stemmen zouden zijn. Hè? Dus onbewezen, maar hè, dat is wel iets dat wordt gezegd. Of dat niet genoeg mensen kunnen gaan stemmen. Dat mensen de uitslag niet respecteren. Dat er ook wel misschien ook naar, zelfs naar de wapens moet worden gegrepen. Dat zegt geen politicus direct. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde stemmenmakerij. Nou, ik zie nu stemmen dat Standby, standby en zo, die zegt van ja, nou, ja. Dus dat is wel, en misschien ook wel op verkiezingsdag ook als het ware bepaalde groepen die dan naar de stemplaatsen gaan om als het ware daar veiligheid te regelen. Maar dat kan net zo goed intimiderend werken. Dus dat zijn dingen die wij eigenlijk niet hebben gezien. Dus het is echt voor de eerste keer in vele decennia waar dat het geval is. Ja. Vraag is denk ik ook hoeveel mensen überhaupt gaan stemmen. Ook met de keuze die er nu voor ligt, denk ik dat het veel mensen misschien toch wel afschrikt om überhaupt van de bank te komen vanwege en de democratische plicht te doen. De kandidaten of ook vanwege de hele coronasituatie? Vanwege de kandidaten, maar en de coronasituatie. Je hebt eigenlijk nu twee factoren die volgens mij best wel van invloed gaan zijn op de opkomst. Je leest wel dat er nu veel minder undecided zijn dan in 2016. Dus veel mensen hebben al een keuze gemaakt, dat lees je wel. Maar ja, dat is ook iets. Betekent niet dat ze van de bank komen natuurlijk, maar... Ja, het is wel, ik bedoel, de voorspelling is, er zijn sommige mensen voorspellen, is het dat we dit wel eigenlijk, dat wij een record aantal mensen zullen zien stemmen. Ja. Dat is iets dat we dan in een eeuw, in ieder geval niet in de Verenigde Staten, hebben gezien. Misschien ook wel de grote verkiezingsuitkomst van 1960, Kennedy-Nixon, overtreffen. Dus dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar we moeten het dan maar zien. Want er kan allerlei, dit is natuurlijk, het is heel lastig en daar heb je wel gelijk in. Ik bedoel, het is heel lastig om te peilen. Likely voters, wat betekent dat? Zullen mensen daadwerkelijk komen of het laten afweten? Ja. Maar het is inderdaad het grote verschil met 2016. Groot verschil met 2016 is dat bijna iedereen weet wat hij wil gaan stemmen. En dat brengt dus vermoedelijk minder onzekerheid in wat mensen denken. Ja. En dat het eigenlijk nu vooral gaat over opkomst. Ja, precies. Ah, ik geloof het pas de volgende dag of later. Ja, precies. We moeten het zien. En het leek me wel interessant om eerst te beginnen om even te focussen op die democraten. Want we hebben al een keer wat uitgebreider stilgestaan bij Trump en die evangelicals. Daar komen we zo meteen ook nog wel even over te spreken. Maar die democratische kant is ook wel heel interessant. Want misschien is dat ook wel gewoon de kant die op dit moment de beste papieren heeft qua kansen om te winnen, toch? Biden staat veruit bovenaan in de polls. Ja, dat soort voorspellingen hebben we 4 jaar geleden ook gedaan. Dus ik draag me daar echt niet meer aan. Dus dat vind ik echt een beetje... Maar het ziet er nu bijna nog beter uit voor de Democraten dan in 2016, toch? Ja, je zou het zeggen, maar... Zeker als het gaat om de nationale peilingen is het verschil met Hillary Clinton nogal groot. Dus 10 percentagepunten tussen Trump en Biden, met Biden aan kop. Dat ziet er heel gunstig voor hem uit. Ja. Als je kijkt naar de zogenaamde swing state, dus die battleground states, ook treffend metafoor, dat je dan staat Biden ongeveer op dezelfde hoeveel punten voor als Hillary Clinton destijds. Okay. En dus dan is de vraag, wat is dan het verschil met dan? En kan niet iets als 2016 zich weer gaan herhalen? Ja. Ik vermoed van niet. Maar dat heeft gewoon te maken met dat 4 jaar geleden was het... je wist ongeveer wat je had in Hillary Clinton. En dat maakte je doorgaans niet erg enthousiast. Je wist niet wat je met Donald Trump zou krijgen. Precies, ik denk dat heel veel kiezers op het laatste moment of in de laatste dagen hebben gezegd... weet je, ik bedoel, ik wil verandering. Ik waag me op Trump. En nu weet je wel wat je krijgt. En nu weet je wat je krijgt. Ja. En nu is het eigenlijk gewoon beslist wel of beslist niet. Ja, en het circus Trump is inmiddels bekend. Hè? Het heeft zijn eigen publiek. Precies. Dat is enthousiast. Precies. Maar dat is ook niet groter geworden in de afgelopen jaren. Daar is bij de hangen rond die 45% en nu er als iets onder. Nee, maar het blijft inderdaad link. Ik herinner me nog die verkiezingsavond in 2016. En toen was het geloof ik 1:00 of 11:00 s'avonds Nederlandse tijd. 12:00 misschien wel. Toen stond op CNN de kans dat Hillary Clinton wint is 90%. Ja. En je zag dat gedurende die nacht. Ja. Ik bleef ervoor op toen. Zag je dat steeds meer kantelen. Totdat het een soort moment had bereikt dat iedereen dacht, wat is hier nou gebeurd? Ja. Dus ja, je weet het. Maar als ze ook nooit iets meer haar best had gedaan in een staat als Wisconsin, was het geloof ik, dan hadden we ook in een andere wereld. En niet die deplorables uitspraak gedaan en dat de Trump-achterban basket of deplorables. Dat ik een beetje mislukkelingen. Ja. Nogmaals, uiteindelijk komt het er denk ik gewoon op neer van welke mensen er ook echt de moeite nemen om hun stem uit te brengen. Precies. Nou, we zullen het zien. Maar wat ik al zei, het is interessant om even te kijken naar die Democraten. En Bertine, jij hebt daar dus gewerkt. Hoe kom je daar terecht? Heb je bewust gekozen, ik wil voor een Republikeinse congreslid werken? Of hoe gaat dat? Nou, ik kwam toevallig terecht bij de meest linkse democraten die er toen bijna verkrijgbaar was in 2010. Anthony Weiner. Dat was Anthony Weiner, een Joodse New Yorker. Maar ik had ook in een Republikeins kantoor terecht kunnen komen. Ik zat in een programma van Humanity in Action en de Lanzos Foundation. En die bieden dan jonge professionals de kans om ervaring op te doen in Amerikaanse politiek. Nou, super gaaf natuurlijk. En dan is het gewoon afwachten waar je terecht komt. En dan moet je maar gewoon... Wordt niet gekeken naar wat is je politieke voorkeur of wat dan ook? Nee. En die had ik ook niet per se. Want je kan van beide... Als je Amerika wil leren kennen, dan kan je van beide partijen natuurlijk heel veel leren. Ja. Maar goed, het was, wel... ik heb wel een beetje de time of my life gehad daar. Ja? Maar dat kwam ook wel omdat ik in een kantoor kwam van een politicus... die toen nog niet heel bekend was, maar wel steeds bekender werd. Er is ook een hele mooie documentaire over gemaakt... die geloof ik ook nog in het entertainment systeem van KLM staat. Maar dat is allemaal van na mijn tijd, wil ik erbij zeggen. Maar zoek het, dat mag je zelf verder bekijken. Maar toen ik er zat in 2010... toen begon hij een beetje meer bekendheid te krijgen op het zorgdossier. De hele zorg moest hervormd worden. Obamacare, zoals we dat nu kennen, werd toen geboren. Ik zat toevallig in de zaal toen die stemming was. Dat was wel heel bijzonder. Al die democraten die scandeerden, yes we can, yes we can. Ja. En het congreslid waar ik voor werkte, die was voor Amerikaanse begrippen zo links dat hij eigenlijk gewoon een publiek zorgstelsel wilde. Eigenlijk een beetje wat de SP nu ook in Nederland zou. Ja, een zorgfonds voor iedereen. Dat was haalbaar toen, zeg maar. Nee, dat was absoluut dat was bespottelijk. Oh, ja. Maar omdat het zo'n extreem idee was in Amerika, kreeg hij best wel veel mediazendtijd. Omdat hij daar echt hartstochtelijk voor ging. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk was totaal niet denkbaar in Amerika. Maar toen heeft hij er nog wel voor gepleit bij Obama. Zorg dan dat er alsjeblieft een public option komt. Hè? Een soort van ziekenfonds, zoals wij dat in Nederland ook ooit hadden. Ja. Dat was ook al ondenkbaar. En Obama die had daar ook helemaal geen oren naar. Er was helemaal geen draagvlak voor. En nou zijn we in 2020 beland. Ja. En dan zie ik gewoon tot mijn stomme verbazing dat Joe Biden... heeft de public option, is gewoon zijn verkiezingsplatform. Dus wat toen een heel extreem plan was? Iets wat toen extreem links werd geacht in Amerika... is nu gewoon mainstream, een democratisch standpunt geworden. En dat zegt ook iets over hoe die tijd veranderd is in die 10 jaar. Maar jij zat natuurlijk ook in een tijd... jij noemde dan net al dat je... dat Yes We Can gescandeerd werd. Was een soort optimistische tijd van... we hebben voor het eerst een gekleurde president. En die komt ook met een... begeesterend, optimistisch verhaal. Charisma. Ja, dus... en het hele zorgstelsel werd hervormd. Ik weet ook niet hoe lang... Dat is enorm lang geprobeerd. Ook notabene door Hillary Clinton toen ze nog first lady was. Dus daar zat wel heel veel een gevoel van hoop in. Maar dit, ik zat er in een tijd dat Obama net twee jaar president was. En ook nog zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Dat hij nog meerderheden had. Dat is daarna ook allemaal veranderd. Ja. Maar leven we nu in een ander sentiment dan... dan denk ik dat wel, ja. Ja. Dat was toen nog echt niet, dat ze niet aankomen toen al, dat die sfeer begon te verbitteren? Er is natuurlijk altijd wel een soort van theorie geweest, want toen Obama president werd, de eerste zwarte Amerikaan die president wordt, of je dan daarna niet een enorme backlash zou krijgen. Ja. Nou, ik denk dat we dat eerlijk gezegd wel gezien hebben. Maar of dat nou een oorzakelijk verband is, dat weet ik ook niet. Want ik zei natuurlijk net, het was een optimistische tijd. Maar dat geldt natuurlijk ook maar net vanuit welk perspectief je ernaar kijkt natuurlijk. Nou ja, goed, kijk, die hervorming van de zorg was een enorm ding toen. Nou ja, Trump die wil dat nu weer afschaffen. En wat ook een enorm thema was natuurlijk na Obama, was dat Amerika weer één happy country zou worden. Change. Met 50 staten die allemaal één waren. Ja. Maar is dat niet eigenlijk dan, als je daarin kijkt, in die tijd toen jij daar zat, aan het begin bij de Obama. Soms denk ik wel eens, daar is aan de kiem gelegd voor de situatie waarin we nu zitten. Obama die had zo'n charisma. Bracht zo'n schoen met zich mee van change. En we komen bij elkaar, bijna bovenmenselijk. Verwachtingen die dan gewekt worden. Dat kan toch niet anders dan op een enorme teleurstelling uitdraaien. Ja. Waardoor er ruimte komt voor dat omgekeerde charisma van Trump. En want die heeft ook charisma, maar precies het andere spectrum. Ik denk dat wij daar ons in Nederland wel een beetje op verkeken hebben. Want wij vonden Obama vanuit Nederland heel charismatisch. In Amerika waren er ook echt Amerikanen die echt niks van hem moesten hebben. Ja. En dat heeft niks met huidskleur te maken. Maar met politiek en het feit... Vond hem te links of zo? Nou ja, het feit dat socialist eigenlijk een beetje het meest erge woord in Amerika is nog erger dan een atheïst bijna. En het feit alleen al dat Obama een zorgstelsel wilde waarin je verplicht werd een zorgverzekering aan te schaffen. Nou, dat vonden ze al heel erg. Dat vonden zij socialisme, communisme, en noem maar op. Daar zit gewoon heel veel afkeer bij. En ja, weet je, onderhuid zal er in bepaalde bevolkingsgroepen... zullen er vast wel types bij zitten die... die misschien wel een lichtelijke zweem van racisme hebben. Maar het is ook wel gewoon echt een politiek, een ander land. Ja, je zou kunnen zeggen dat Barack Obama al 2 jaar in zijn presidentschap... Ook wel de Tea Party-beweging op gang bracht. Dus echt de uiterste rechte flank van de Republikeinse Partij. Dat was ook wel, het heeft ook echt effecten gehad in in de verkiezingen van 2010. Daardoor is het Huis van Afgevaardigden ook kreeg een Republikeinse meerderheid. En dat waren ook wel veel Tea Party-aanhangers die daarin zaten. Dat had allemaal te maken met wat werd ervaren als de overreach. Van de overheid. Met name als het ging voor Obamacare. Hè, dat iedereen werd verdrongen. Dus, ze kwamen letterlijk naar Capitol Hill om bij ons op de kantoordeuren te bonken. Ja? En bizar. Te schreeuwen door de brievenbus. Oh, nou, vote you out! De Tea Party. Het klinkt intimideren. Weet je wel? Ik vond het vooral heel grappig. Maar het gaat wel... echt ver. Maar op zich is het ook wel weer mooi dat het volk zo dicht bij de politiek kan komen. Ja, het is wel betrokken in ieder geval. Er wordt in Nederland nu wel bezorgd over gedaan, geloof ik. Ja, de Kamervoorzitter van de week gaf ook aan dat ze de demonstranten niet zo dicht bij beetje de deur wilden. Beetje intimiderend. Ja, wat bij Pieter Omtzigt gebeurd was en zo. Ja, goed. Ik was als een soort van Alice in Wonderland. Voor mij was alles één groot avontuur. Dus ik vond het wel amusant. Maar inderdaad, voor de politici zelf is dat natuurlijk verschrikkelijk. Je wil niet weten hoeveel dreigt. Brieven, mails, belletjes die mensen krijgen. En dat geldt voor beide kanten. En die Anthony Weiner, jij reageerde al, Stefan, van die naam klinkt me bekend. Maar dat is... Die is niet bekend geworden vanwege de zorg. Nee. Na jouw tijd is dat eigenlijk niet zo goed met hem afgelopen. Nee, dus, en hij is zelf, je zou kunnen zeggen dat hij verantwoordelijk is voor de verkiezing van Donald Trump als president. Is dat zo? Ja, hij had natuurlijk, hij deed allerlei roekeloos en crimineel gedrag als het ging over contacten online. Hij stuurde suggestieve foto's en zo. Onderzocht. En toen hij daarvoor werd onderzocht door de FBI... troffen ze dan mails die dan betrekking zou kunnen hebben... op de Clinton-e-mails. Omdat zijn vrouw de belangrijkste adjudant was van Hillary Clinton. Oh, okay. En dan heeft Comey gezegd, we moeten dit gaan onderzoeken. En dat deed hij midden oktober 2016. De October Surprise. Zogenaamde October Surprise. Ja, haar e-mails. Waardoor inderdaad haar e-mails... inmiddels weer een opspraak raakt. Net dus voor de als er geen onderzoek was geweest naar Anthony Weiner, dan was er ook, ook zo'n aankondiging van Comey wellicht niet geweest. Ja, dat schrijft Comey in zijn boek over, ja, nu je dat zo zegt. Ja. Zie je maar. Wat ook interessant is om even bij stil te staan. Wij hebben in Nederland vaak het idee van de religieuze mensen, of je kan misschien wel zeggen de christelijke mensen in Amerika, die stemmen republikeins. En... Ja, dat heeft me altijd wel een beetje gestoord, om eerlijk te zijn. Want dat we altijd zomaar in hokjes denken van republikeinen zijn christelijk en democraten zijn goddeloos of zo. Ja, ik geloof dat dat echt niet zo is. Amerika is best wel een diep religieus land en dat geldt voor heel veel mensen. Het wordt wel steeds minder. Kunt er altijd een bijbel in de handtasje altijd? Wat zeg je? Kunt er altijd een bijbel in de handtasje? Joe Biden heeft een rozenkrans in zijn zak. Ik heb nog even een boekje meegenomen van The President's Devotional. Dat zijn alle bijbelteksten die president Obama elke dag toegestuurd kreeg door zijn spiritueel advisor Joshua Dubois. Ja, dat weten wij in Nederland helemaal niet. Maar dat soort dingen gebeuren wel. Maar wij hebben zo'n bias. Wij denken de democraten, religie, dat zijn seculier. Wij denken dat democraten seculier zijn, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Het is wel ik weet toen in 2008, toen ik was bij de Melkweg in Amsterdam bij de verkiezingsuitslag. En er was ook wel, de teneur daar was dus ook toen Obama het won. Hè, nu. Het was bijna, nu hebben we echt een seculier iemand in het Witte Huis. Ja, dat is ontzettend mooi. En dan voelen wij ons ook weer vertegenwoordigd. Dus die sentimenten waren er. Maar een van de, helaas kun je ook wel zeggen, een van de belangrijkste ontwikkelingen in de laatste, sinds de eeuwwisseling en misschien zelfs in de laatste 12 jaar, is dat het inderdaad veel meer dan voorheen de Republikeinen, dat is wel de partij van christenen, van gelovigen, en de Democratische Partij veel minder. Dus er was vroeger was er betrekkelijk weinig verschil voor het aantal christenen die in beide partijen waren. Ja. Nu is inmiddels het verschil vrij groot tussen zeg maar ruim 3/4 en iets meer dan de helft. Zeg maar rondom 80% van republikeinen identificeren als christenen, en dat is 52%, dacht ik, bij de democraten. Ja, okay. Zit wel en dat verschil. Is wel echt, dat is nu al een kleine meerderheid, en dat was 20 jaar geleden een grote meerderheid. Dus nu zie je echt dat er een verschil, een behoorlijk verschil is gekomen. Het is zo verworden dat we wel kunnen spreken over een partij voor christenen en een partij die in sterk afname de mate die toch wel echt seculariseert. Ja. Dus ze behoorlijk geseculariseerd in zelfidentificatie van mensen die dan zeggen dat ze democraten zijn. Maar ik hoorde ook, vertelde jij een keer, Bertine, dat ook bij die democratische conventie, dat ze daar ook openen met gebed bijvoorbeeld, toch? Ja, dat geldt voor beide partijconventies. In de zomer hebben ze normaal altijd, hebben de Republikeinen en Democraten een landelijke conferentie. En dat geldt voor wel meer partijbijeenkomsten. Dat er geopend wordt met gebed. En is altijd een voorganger die iets dichter zet. Maar toch is dat ondenkbaar vanuit onze... Het is wel een beetje de Vrijzinnig Democratisch Bond. Een beetje de voorganger van D66. Die hadden altijd bij partijcongressen een soort openingsgebed en zo. Dat is natuurlijk wel voor de oorlog. Maar het is natuurlijk, is onderdeel geweest van de Nederlandse partijpolitiek. Althans voor vele partijen. Maar wat ik wil zeggen, kijk, in Nederland is het bijvoorbeeld not done om over je persoonlijke geloofsbelevenis te praten. Ik weet niet of mensen dat zich nog herinneren toen Jan-Peter Balkenende in een of ander christelijk programma zei van, ik kan zonder God eigenlijk niet functioneren. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen, zei hij toen. Nou, toen was het huis te klein. Ja. Want in Nederland ben je toch wel een beetje een gekke henkie als je gelovig bent en dan ook nog op hoog niveau. Ja, je kunt ze goed leren en dan gelovig. Maar in Amerika is het voor wel republikeinse als democratische kandidaten heel normaal om de talen aan te spreken en om bijbelteksten aan te halen. Ja. Ik bedoel, Joe Biden die doet dat echt heel veel. Ja, bijbelteksten aanhalen. Ja, die had het toen ook bij zijn speech voor bij George Floyd had hij het geloof ik ook over geloof zonder werken is dood. En daar een hele verhandeling bij. Ja. En allerlei referenties naar de tocht door de woestijn. En hij is gewoon ook best wel heel erg katholiek. Want dat is ook iets waar we misschien niet heel veel bij stil hebben gestaan. Dat Barack Obama eigenlijk ook een heel gelovig man was. Hij is natuurlijk ook, ik herinner me nog die beelden dat hij Amazing Grace zong in die kerk. Best wel indrukwekkend. Ja, in Nederland wordt dan vooral denk ik op zijn zangkwaliteit gelet. Maar het beeld van Obama, wat we in Nederland ook nooit hebben gehad, is dat hij achter de schermen diep religieus is. Tenminste, als je moet geloven wat zijn vrouw Michelle Obama in haar dagboek heeft geschreven, is dat zij midden in de nacht een keer wakker werd en naast zich keek en zag dat haar man aan het bidden was in een of andere politieke crisis. En dat is toch al een beeld van een politicus wat we in Nederland denk ik niet zo gewend zijn. Helemaal als je weer terugdenkt aan hoe we ooit Balkenende uitlachten toen hij zei van zonder God kan ik niet functioneren. Yeah. Het lijkt ons erop alsof Obama een beetje diezelfde mening is toegedaan. Ja. Dat blijft het fascinerende toch, hè? Dat zo'n Trump, die je eigenlijk niet kunt betrappen op enige bijbelkennis, dat hij het wint van Hillary Clinton, wat je verder vindt, maar dat hij de held wordt van christenen tegenover iemand die veel beleidender christen is. Dat was Clinton, wat je er verder van vindt. Ja, dat hij tegen Biden ook weer opgevoerd wordt als de helft van de christenen. Dat Biden waarschijnlijk ook christelijker is. Het is volgens mij voor een groot deel ook gewoon imago en labeling, hoor. Want al die mensen die zichzelf evangelical noemen, volgens mij als je ze vraagt van ga je elke zondag naar de kerk, valt het ook tegen. Het is echt een culturele identiteit. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar het is echt een culturele identiteit, meer dan echt een diepe geloofsbelevenis. Hoe identificeer je? Want jij gaf aan van het is vreemd als je kijkt naar wie is er meer bezig met dat geloof. Op persoonlijk niveau. Zeg maar. Ja. Terwijl het zijn ook wel veel republikeinen. En volgens mij vertelde Thijs van der Brink ook zoiets in de ongelooflijke podcast die we toen over God, Jesus en Trump hadden. Vertelde hij ook van maar heel veel van die evangelicals die zeggen ik stem niet op een dominee. Nee. Ik stem op een president. Nee, en bovendien stemmen ze ook voor een checkbook. Want uiteindelijk, weet je, republikeinen die zijn gewoon voor een kleine overheid en lage belastingen. En dat is volgens mij de belangrijkste reden om republikeins te stemmen. Je hebt ook politieke standpunten. De christenen verschillen daar ook in. Dus dat is op zich ook wel normaal. Dat verklaart waarom het zich verspreiden over die partijen. Wat het minder goed verklaart. Dus waarom het nu allemaal concentreert op de republikeinen. Want ik kan me niet voorstellen dat alle christenen eens geworden zijn voor een kleine overheid. Ja, ik vind dat een beetje een karikatuur. Maar goed. Wat is het karikatuur? 80% van de blanke evangelicals. Er zijn natuurlijk wel trends dat secularisatie toeneemt. En ongetwijfeld zullen minder minder democraten zich als christelijk identificeren dan republikeinen dat zou kunnen. Maar ik zat bijvoorbeeld in een geloofsgemeente. En daar zaten dan mensen uit Washington D.C. en mensen uit Virginia. Mm. Ja, dat was wel redelijk gemengd qua politieke achtergrond. Daar zou je het wel aan kunnen vinden. Ik bedoel, een van de dingen natuurlijk die dan wel in het algemeen gebeurt is dat. Maar dat is een tendens ook van de laatste 20 jaar. Het is dat de levenssfeer, dus niet alleen dat mensen qua media van elkaar gescheiden, maar ook qua postcode. Dus dat eigenlijk een bepaalde, dus ze zonderden zich af naar politieke gezindten. In buurten, in wijken, in steden, in regio's. Je hebt daar een republikeinse wijk en daar heb je een democratische wijk. Ja. Dus mensen trekken naar plaatsen toe waar mensen van met hun politieke affiniteiten domineren. Hm. Dus wat we zien eigenlijk heel sterk in de laatste 20, 25 jaar is dat regio's die dan echt als het ware of democraat of republikeins kunnen worden, sterk is afgenomen. Dus je hebt gewoon echt plaatsen waar of de republikeinen of de democraten totale dominantie hebben. Echokamers. Ja. Dus het is echt. En dat betekent ook dat je, dan zit je in een bepaalde leefwereld waar je dan dezelfde opvatting deelt. Ja. En waar je ook, en dat is natuurlijk ook een onderdeel van, waar je de bedreigingen van andersdenkenden des te scherper aanvoelt. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom de polarisatie toeneemt. Stel je voor, wat gaat er gebeuren als die mensen aan de macht komen? Ja. En dat is denk ik. En het speelt denk ik ook heel erg veel bij. Zeker de rechtvaardiging voor waarin we op Trump stemt. Dat heeft ook wel te maken met een gevoel van dreiging. Dat je heel veel wat ons dierbaar is, wordt ons afgepakt. Dat kan in economische zin worden ervaren, maar dat kan ook in culturele zin of zelfs geloofsvervolging. Hè. Dan begint echt de grote tribulatie. Ik bedoel, in sommige kerken... De verdrukking. Ja. Ja, dus ja, de verdrukking als zij aan de macht komen. Ja. Ja, en natuurlijk, wat altijd wordt gezegd, is dat de Republikeinse Partij is pro-life, tegen abortus. En de Democratische Partij is pro-choice. En als je de beschermwaardigheid van het ongeboren leven belangrijk vindt, en dat vinden veel christenen natuurlijk, dan kan je eigenlijk maar bij één partij terecht. En dat is wat je natuurlijk ook wel... Maar ik denk dat ook wel weer wat genuanceerder ligt bij de mensen zelf. In politiek is het heel gepolariseerd nu. Hè. Dan is het gewoon democraten pro-choice, republikeinen pro-life. Maar dat 10 jaar geleden, toen ik er nog zo... toen had je een handjevol democraten, met name katholieke democraten, die best wel conservatief waren op abortus. Hmm. En sterker nog, Bart Stupak heette die man toen, die heeft er toen nog voor gezorgd dat Obamacare absoluut geen federale gelden zou richten op abortus. En dat is er toen ook uitgehaald. Dat heeft hij nog voor elkaar gekregen ook. Okay. Nu vind je geen democraten meer die, tenminste in het congres, die uitgesproken pro-life zijn. Maar als je kijkt naar de mensen die republikeins of democratisch stemmen, daar zit echt wel diversiteit in. De jonge republikeinen worden steeds progressiever. Ook op dat vlak. Ja. Ja. En bij democraten zal dat ook zo zijn. Daar heb je nog steeds ook... ik geloof nu de meeste katholieke democraten, die zijn ook wel redelijk progressief op dat punt. Mm. Maar je hebt daar echt wel variatie in. Het is niet zo zwart-wit. En dat hoor je ook van mensen die veel met die evangelicals gesproken hebben, die op Trump stemmen. Van ja, tuurlijk, ik ben geen groot fan van de man. Maar als een democrat, als die ook pro-life zouden zijn, dat zou misschien de zaak veranderen. Ja. Dat is ook het geval. In beginsel. Een van de dingen die ook een beetje kanttekening daarbij plaatst, is dat als je conservatieve christenen vragen, nou, wat is nou voor jou het belangrijkste vraagstuk? Waar gaat het nou? Waar draait het nou echt om? Dan is in één peiling was maar 4% die abortus stipt op één zetten. Ik denk dat je... Het is alleen heel erg vocaal waarschijnlijk. Ja, vocaal. Maar ik denk ook dat... mijn vermoeden is dat... Ja, abortus is een soort shibboleth. Het is een soort van... Lakmoesproef. Ja, sorry, ik moet geen Bijbelse taal gebruiken. Ja, dat mag dus, ik vond het wel mooi. Scherts maar. Dat het wel eens, het staat voor heel veel dingen daarachter. Ja. Dus hoe je dan, wat jouw standpunt over abortus is, geeft eigenlijk aan wat jouw standpunten over een reeks andere dingen Israël, die verder weinig te maken hebben met de Bijbel of directe christelijke beginselen. Hmm. Dus het is. Mijn vader is een republikein en die krijgt dan ook wel mails van Donald Trump, een republikein. Dus dat is al, brieven, het kon echt de ouderwetse brieven door de brievenbus. En dan je ziet van dat er een soort oproep is. En er was niets over abortus daarin. Er was ook niets over een christelijke visie. Maar het werd wel uitgezonden door Ralph Reed en door christenen. Dus het was allemaal, het ging eigenlijk helemaal van... Als Joe Biden wint, dan krijgen we gewoon hogere belastingen. Dan krijgen we milieu-interventies van je welste. En we krijgen extreem socialisme. Dat is dan eigenlijk wat de boodschap is. Dus, je niet wilt, zeg maar. Ja, precies. Dus het is wel alles wat je niet wil, krijg je dan. Dus ik denk abortus inderdaad is een soort, je hebt het gezegd, een soort lakmoesproef voor. Nou, als je voor abortus bent, dan ben je eigenlijk dan ben je eigenlijk een groene. Dan ben je eigenlijk pro-belasting. Dan ben je eigenlijk. Dan wil je ook dat jongens en meisjes in dezelfde wc naartoe gaan. Ik zal even vertellen. Ik hoorde laatst een filmpje van Wayne Grudem, wat een vooraanstaand theoloog is, conservatief evangelical theoloog in de Verenigde Staten, een blanke man. Die ging uitleggen waarom hij Trump stemde. Een gerespecteerd ethicus. En waarom een christen op Trump kan stemmen. En de eerste twee dingen die hij noemde, herinner ik nog altijd. Originalism, dus uitleg van de grondwet volgens de founders. En het tweede was de verhoging van defensiebudget. Ja. ik dacht, wow. Ja. Dus dat die laat inderdaad al zien dat, ja. dat het christelijke daar is op bepaalde hele meer een legitimatie voor bepaalde politieke standpunten dan intrinsiek christelijk of zo. Ja, en ik denk dat het zelfs is afgenomen op den duur. Ik denk dat het seculariseert. Ja, ik denk uiteindelijk is de agenda en de dingen waar het christen zich druk om maken is gaandeweg minder uitgesproken of aan heel duidelijk aan een christelijke ethiek te verbinden. Ja, ik vind het wel interessant, want ik had echt altijd het idee van abortus, dat speelt een doorslaggevende rol als je kijkt naar wie geven christenen hun stem in Amerika. Maar ik hoor nu eigenlijk van jullie allemaal dat dat misschien wel overdreven wordt. Nou, het is een vereiste, maar zoals ik... Ja. Voor de algemene verkiezingen denk ik niet. Als het gaat om de keuze voor een lid van het Hoge Rechtshof, dan gaan dat soort discussies wel spelen. Ja, vast wel. En er zitten ook gradaties in dat hele dossier. Hè? Want je hebt mensen die zeggen abortus zou illegaal moeten zijn in alle gevallen. En in sommige gevallen zou het wel legaal moeten zijn. Dus als het leven van de moeder in gevaar is of bij ernstige ziektes of aandoeningen. En dat hele spectrum, dat vind je bij, dat vind je bij de Democraten ook. Een massief blok. Joe Biden is een paar keer van standpunt gewisseld ook daarop. En Donald ook Trump helemaal. Ja. Van Trump heb je nog staan nog op beeld dat hij pro-choice was. Ja, Trump is flexibel in zijn opvattingen. Dit was One Day Like This van Elbow. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. En het vervolg van deze ongelooflijke podcast. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Biden wil een langere verbod op vuurwapens. Trump heeft al gezegd zijn wapenstandpunt niet te wijzigen. Hij is tegen een verbod. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Biden verzekerde het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende 4 jaar. Critici twijfelen aan de geschiktheid van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog 4 jaar president te zijn. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden vanmiddag de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Vandaag is het 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische bukraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders. De executie van een Amerikaanse man is op het laatste moment niet doorgegaan. De 47-jarige man zou in 1998 hebben deelgenomen aan de moord op een vrouw om haar te beroven. De man houdt vol dat hij onschuldig is en eist al meer dan 10 jaar een DNA-test. Hij zegt dat hij nooit in het huis van de vrouw is geweest. Het Hoge Rechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. In 2020 werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. In Nijmegen vertrekken de eerste deelnemers voor de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De ongeveer 45.000 wandelaars gaan vandaag richting Wijchen. Veel wandelaars en toegestroomd publiek zullen in het roze gekleed gaan. De tweede dag van de Vierdaagse staat bekend als Roze Woensdag. Gisteren werden 7 wandelaars gedisqualificeerd. Een man van 68 had iemand van de organisatie met de dood bedreigd. 6 andere deelnemers hadden de route ingekort en dat mag niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Overdag schijnt de zon regelmatig en blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 2 over 4. De Nacht van EO. Straks een nieuwe aflevering van de NOS-podcast De Dag. Maar eerst het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Amerika-kenner Bertine Moenaf en met historicus James Kennedy. Wat ik ook interessant vond, dat kwam ik deze week tegen en dat wist ik eigenlijk niet. We hebben het heel vaak over van oké, die christenen in Amerika, die stemmen Trump. Terwijl je hebt natuurlijk een hele aanzienlijke groep christenen in Amerika, de Afrikaanse-Amerikaanse christenen, die eigenlijk net zo conservatief zijn als veel evangelicals. En die hebben in 2016 stemden zij niet op Trump. Sterker nog, 96% van de zwarte Amerikaanse protestantse christenen stemde op Hillary Clinton. En dat in vergelijking 80% van de witte evangelicals die stemden Trump. Dus het percentage zwarte Amerikaanse christenen dat op democraten stemt is veel hoger. Die steun is veel massaler dan die van de evangelicals voor Trump. En toch hebben we het daar nooit over. In de poll 99% voor Biden nu van de zwarte protestant. Ja. En die zijn eigenlijk ethisch net zo conservatief als de evangelicals. Ja, maar conservatief op wat? Hè? Ze zijn conservatief bijvoorbeeld op het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Dat was voor Obama nog een enorm ding toen hij daar die switch ging maken. Dat hij zich daarvoor ging uitspreken. Hij heeft volgens mij net zo lang gewacht tot het algemene publiek ook die opvatting had. En met name zwarte Amerikanen waren daar best wel conservatief over. Okay. Maar ja, als het gaat om abortus, ja, er wordt best wel veel abortus gepleegd volgens mij onder Afro-Amerikanen. En voor de rest zijn ze natuurlijk wel gewoon wel pro-diversiteit. Hebben ze andere, denk ik, opvattingen over migratie en ook gewoon over sociale zekerheid. Ja, met name over de overheid denk ik dat verschillen groot zijn. Dus de rol van de overheid of wat voor interventies er moet komen. Dus het zijn ook niet eens, zwarte Amerikanen zijn niet doorgaans de meest progressieve rand van de Democratische Partij. Ik bedoel, het hangt een beetje af waar, hè, want er zijn ook Of je het noorden of het zuiden. Maar als je denkt aan een soort klassieke zuidelijke zwarte democraat uit Alabama. Dat is wel een betrekkelijke conservatieve soort democraat. Maar het is denk ik toch wel heel erg verschillende verwachtingen over de overheid. En ik denk dat dat ook wel... Nou, er zit ook een raciale dimensie. Ik denk dat heel veel... Maar ik zeg hier niets nieuws, maar... Ik denk een van de belangrijkste bronnen van vervreemding van witte Amerikanen, en zeker ook in de evangelicale beweging, is altijd het idee dat een grote overheid vooral andere soort mensen dan wij bedienen, bedient. Ja. Dus al ons belastinggeld gaat eigenlijk naar zwarte of naar Latino's of naar waar het dan ook wel mee zijn, maar dat het eigenlijk niet ons hard gewonnen centjes gaat niet terug naar mensen zoals wij. Ja. En dat is denk ik ook een... En ja, de zwarte gemeenschap in Amerika denkt daar duidelijk Terwijl anders over. De steun van zwarte Amerikanen voor democratische partijen is natuurlijk ook te verklaren, historisch gezien, dat degene die voor de burgerrechtenbeweging daar echt veranderingen brachten, dat was natuurlijk de democratische partij. En dan waren het de republikeinen die vooral die... apartheid zou je het kunnen noemen, of segregatie in stand wilde houden. Ja, ja, nou, ja, dat, ja. Dan is het ook niet zo gek. Dat... Ja, ja, precies. Nee, dus hoewel, ja, het was natuurlijk ooit 100 jaar geleden precies andersom. Met die twee partijen. De republikeinen die dus, de slavernij wilden afschaffen. Maar je zou toch hopen van, hè, dat als je gewoon meer gelijkheid wil in je land, dat het ook binnen etnische groepen ook gewoon gelijk verdeeld zou zijn qua stemgedrag tussen links en rechts. Ik bedoel, waarom zou een zwarte Amerikaan niet voor... minder belasting willen zijn of een kleinere overheid. Het zou toch mooi zijn als dat niet zo gesegregeerd is. Want ik zag dat ook wel als je zeg maar het huis of het congres ziet met de State of the Union. Je ziet links de Democraten en rechts de Republikeinen en andersom. Ja, er zitten echt kleurverschillen in. Het ene deel is heel wit en het andere is echt wat gekleurder. Maar dat is toch eigenlijk jammer dat dat niet gewoon door etnische groepen heen gaat. Wat bijvoorbeeld bij Latino's wel zo is. Bijvoorbeeld daar heb je zeg maar groepen die wel democratisch gezind zijn en Hispanics dan met name volgens mij uit Puerto Rico en Cuba, die dan wat republikeinser gezind zijn. Maar over die demografische ontwikkelingen, secularisatie en zo? Ja, daar wilde ik even naartoe inderdaad. Want we hebben een aantal keer aan gehint dat secularisatie ook wel een rol speelt. Want Amerika verandert razendsnel op dit moment, juist op dat gebied. Ja? Ja. Ja, nee, het was natuurlijk het land waarvan wij zeiden van nou, in Europa gaat de secularisatie razendsnel, maar in Amerika... Ja, dat kun je niet meer zeggen, denk ik. Nee? Nee, dat zeker als je naar de jongere generaties kijkt. Dat de secularisatie verloopt wat anders dan hier misschien, of dan in Nederland. In de zin dat ook als je luistert naar de mensen die zichzelf nones noemen, dus mensen die nergens bij horen, dat aantal is enorm toegenomen. Die mensen zeggen in meerderheid nog wel dat ze in God geloven of zo, of bidden. Maar ja, dat is ook even wachten hoe dat zich verder ontwikkelt. We hebben dat in Europa ook wel gezien, dat dat ook zo in een generatie dan weg kan zijn. Mm-hmm. Maar dat daar heel snel ontkerkelijking plaatsvindt. En hoe verklaar je dat? Ja. Dat het daar zo snel gaat ineens? Maar hoe definieer je secularisatie? Nou, ik gebruik het even puur als in de term. Dan specificeer ik het even als ontkerkelijking. Dus dat er steeds meer mensen zijn die zeggen: ik ben niet aangesloten bij een geloofsgemeenschap. En ook wel dat er meer Amerikanen zijn dan vroeger. En dat neemt toch ook wel. Het zijn hele kleine percentages, maar dat verdubbelt wel in een jaar of 10. Die zichzelf atheïst noemen, of agnost. Nou is het ook iets gekker, maar goed, dat gaan we wat in de details. Als je naar de statistieken gaat kijken en atheïsten dan vraagt van, vind je godsdienst belangrijk? Dan zijn er ook nog bij die zeggen ja. En die zeggen ook nog bij, ik vind God heel belangrijk. Dus het is ook nog wel diffuus soms. Niet iedereen doet waarschijnlijk hetzelfde als die zichzelf atheïst noemt. Ja. Maar globaal gesproken kun je wel zeggen, er zit wel duidelijk een trend die kant op. Ja, waar komt dat door? Zelf denk ik, maar James heeft er waarschijnlijk langer over nagedacht. Dat ik zou me niet verbazen als bijvoorbeeld het ophouden van de Koude Oorlog een rol speelt. Het is bekend, ook in Europa en over de hele wereld, dat wanneer religie zich op een bepaalde manier kan verbinden met een sterke nationale cultuur, vooral als daar een opponent is die totaal wat anders gelooft, denk aan Polen bijvoorbeeld en Rusland in de tijd, denk aan Noord-Ierland, protestantse identiteit, dat dat een rol speelt. Hè? Denk One Nation Under God, bijvoorbeeld, hè, dat is in de Koude Oorlog toegevoegd onder Eisenhower. Oh, okay. Dat soort... Ja, bijna theocratische noties. Wat je vaak wel ziet als dat soort conflicten of spanningen verdwijnen. Amerika definieert zichzelf als het christelijke rijk tegenover evil empire, de atheïstische Rusland. dat ook altijd wel doet met de religiositeit van een volk. In Polen zie je dat bijvoorbeeld ook. Je ziet dat in Noord-Ierland. Op verschillende plekken hebben we dat gezien. Het zal niet de enige verklaring zijn, maar ik kan me best voorstellen dat dat een rol speelt. Maar goed, je hebt er ongetwijfeld langer over nagedacht, James. Ja, ik heb er zo lang over nagedacht. Dat je niet meer weet. Oh, ja, precies. Ja, ja. Hoe dieper je hierover nadenkt, hoe minder je weet eigenlijk. Want het is een complex geval. Kijk, als het gaat over de statistiek. Dus van mensen die identificeren als christen of identificeren bij een bepaald geloof. Nou, dan denk ik dat je... Dus lange tijd is dat vrij stabiel in Amerika geweest. En je ziet dat een beetje in de laatste 12, 13 jaar... Dan zie je dan een vrij sterke neerwaartse tendens... Mm. van mensen die zich identificeren. Dus wat is het nou in 2007 of 2008 die een rol speelt... laten aanvangen van zo'n trend? Dat is heel moeilijk... daar iets over te zeggen. Kijk, je kan zeggen, voor een lange tijd is Amerikaanse religie heel breed en heel oppervlakkig geweest. Dus wat daar dan als het ware onder de formele identificatie gebeurt, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Dus dat het dan een keer verdampt aan de randen, ligt een beetje voor de hand dat een keer zou gaan gebeuren. En er zijn mensen zoals George Barna, die dat ook wel, wetenschapper, die dat ook wel 20 jaar geleden, 25 jaar geleden heeft aangegeven. Dat het wel op een gegeven moment heel snel zal gaan. Ja. En is een beetje uitgekomen. Ja. Dus er zijn denk ik verschillende factoren. Ik denk dat heeft ook wel te maken met de toenemende zelfstandigheid. Ik maak zelf uit wat ik geloof. Ik heb eigenlijk daar niemand voor nodig. Dus een doorzetting van een maatschappelijke trend die overal zich voordoet. Ja. Ik denk dat heeft ook te maken met... maar ik denk dat het maar een deelfactor is, maar wel voor vandaag relevant. Het heeft denk ik deels te maken ook met de verpolitieking van culture geloof. Wars, ja. Culture wars, dat eigenlijk, nou ja, weer... abortus als lakmoesproef. En dat eigenlijk dan godsdienst en gevoelens van godsdienst raakt verstrengeld met politieke uitingen daarvan. Nou, ik kan me voorstellen dat veel mensen het idee krijgen van oké, als ik christen ben, dan hoort dit blijkbaar in het pakket. Als ik christen ben, ja. Of dan dat moet ik, wil ik nou. Moet ik ook voor Trump zijn en dan moet ik. Ja, wil ik mij nou gaan identificeren met een club die dan eigenlijk dit en dat wil en in de politiek en dat ik dat eigenlijk helemaal zelf niet wil? En abortus kan wel het voorbeeld zijn waar men aan denkt. Of ik denk waarschijnlijk heel erg belangrijk in de Verenigde Staten is hoe je over seksualiteit denkt. Ik denk dat als je met de sterke opkomst, en Barack Obama is daar maar een voorbeeld, dus ongeacht je geaardheid mag je gewoon overal bij horen. En ik denk dat is een vrij snel opkomende overtuiging. En als je dan staat in een kerk die daar vijandig of sceptisch tegenover staat, dan kan dat ook juist aanleiding zijn tot vervreemding van het geloof. Zoals ik zei, ja. Soms denk ik dat het eerder een soort rechtvaardigingsgrond is om met een kerk te breken dan de reden om met een kerk te breken. Maar het heeft wel iets mee te maken. Ja, ja, en wat ik me herinner van aflevering 2, toen het ook een beetje ging, of toen ging het heel erg over populisme. Hadden we toen een gesprek over. En toen zeiden volgens mij zowel jij, James, als Stefan, van dat er wel een soort link is, ook tussen secularisatie en de opkomst van populisten. We hadden het toen over Thierry Baudet, we hadden het over Geert Wilders, maar we hadden het zeker ook over Donald Trump. Kan je dat nog steeds zo zeggen, dat daar een soort link is? Dat naarmate mensen minder kerkelijk worden, dat ze misschien meer geneigd zijn om op populistische leiders... Het was wel interessant wat Stefan net zei, dat One Nation Under God eigenlijk vooral bedoeld was om die af te zetten tegen het communisme. Want eigenlijk is dat volgens mij een beetje wat Thierry Baudet en Geert Wilders nu ook doen met het christendom. Hè? Dat gebruiken ze eigenlijk een beetje als stok om een andere bevolkingsgroep mee te slaan, zal ik maar zeggen. Nou ja, er is veel onderzoek dat laat zien dat een religiositeit hoge cijfers haalt, statistisch gezien, in tijden waarin inderdaad een natie zich groepeert rondom religie en dat ook als een soort ziel van de cultuur gebruikt om zich te verzetten in politieke conflicten bijvoorbeeld. En de Koude Oorlog was natuurlijk typisch zo'n conflict, waarbij ook nog eens een keer heel netjes de scheidslijn liep tussen atheïsme en religie. Want de Sovjet-Unie definieerde zich natuurlijk als atheïstisch. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat dat ook wel, nou ja, in ieder geval het formeel beleiden van een christelijke identiteit ook heel stabiel hield in de Verenigde Staten. Dat zou me niet verbazen in elk geval. Dat is wel zeer zeker. Tenminste, ik vind het heel plausibel als je het hebt over de sterke toename van kerklidmaatschap, participatie in kerkdiensten die heel zichtbaar is in de jaren 40 en 50 in de Verenigde Staten. Dus dan zie je eigenlijk, dan gaat dat heel snel. Dus verwantschap, formeel lidmaatschap in een kerk gaat van 40% in de Verenigde Staten rondom 1940 naar 60% in 1960. Dus dat bedoel, gewoon, gaat heel snel omhoog. Maar is het ook... maar dat is dan, maar dat vervlakt daarna. En dus, en zoals ik zei, en dan is er dan ook al in de Koude Oorlog een tendens naar beneden. En het blijft doorgaan ook na de Koude Oorlog. Dus het kan een rol hebben, maar is dan wel, hè, hoe verklaar je als we waren die lifetime? Is het ook niet een beetje een algemene tendens dat mensen instituties steeds meer aan het loslaten zijn? Want steeds meer mensen zijn ook niet meer lid van een politieke partij. Steeds meer mensen hebben ook gewoon iets tegen institutionele religies, kerken. Dus het is, weet je, als gelovige is het helemaal niet zo raar om een kerk, een bepaalde kerk vaarwel te zeggen als jij niet meer je kan vinden in de manier waarop het geloof daar beleefd wordt. Ja. Daar vind je dan weer andere vormen voor. Dan maak je sneller een keuze voor een andere. Dat is wel zo. Maar het is toch ook wel heel Europees beeld. Wat interessant is, want dat soort onderzoeken heb ik best wel veel gezien, dat je in de Verenigde Staten altijd een wat ander patroon kreeg. Je had wel heel veel mobiliteit, religieus gezien. Dus mensen die heel makkelijk een kerk verlieten, maar die gingen naar een andere kerk toe. Dus wat je daar zag in Amerika was veel meer een soort religieuze markt, die al heel sterk, al vrij vroeg, heel erg geïndividualiseerd was. Er is ook heel veel keuze. Heel veel keuze. Maar het is een ander soort religieuze economie, als ik het even zo mag zeggen. Ja. Die veel meer marktgeoriënteerd is. Zeker. Waar de religieuze, de kerklid ook meer consument is bijna. In verhouding tot Europa, waar het toch wat statischer is, was en misschien nog wel is. Met veel meer een staatskerktraditie, met veel meer, waar veel meer mensen ook, ook in Nederland nog, hè. Als je kijkt naar alle christenen in Nederland, van de protestanten is meer dan de helft nog altijd gewoon lid van de PKN. En de katholieken, die gaan de kerk uit of ze blijven katholiek. Dat hele enorme scala van allerlei kerken. Het is wel een helemaal gevulde markt waar elke niche bezet is, zeg maar. Dat is typisch wel Amerika. En het is waarschijnlijk een van de meest dynamische religieuze markten in Europa. Maar Nederland is dan nog vergelijk met de andere landen. Maar je hebt wel te maken met een. Ja, zeker. En de commerciële, consumentistische aspecten van de Amerikaanse maatschappij, die heel sterk zijn. Dat heeft het kerkelijk leven al heel lang bepaald. Ja. Dus men spreekt dan ook van een soort interne secularisering. Dus men blijft geloven, blijft naar de kerk gaan, houdt christelijke geloofswaarden aan. Maar ja, hun eigen leven is toch wel bepaald door de ritmes van het consumentisme. En daar is de kerk. En ook die kerkelijke creativiteit. Hoe bereiken we mensen, is daar juist onderdeel van. Precies. En nou zou je kunnen zeggen, maar dat is geen verklaring, maar het is gewoon eerder een soort constatering, dat de rek er nu uit zit. De rekzitter is gewoon, die is er niet meer. Mm. Dat de kerk heel lang, als het ware, met die commerciële cultuur hebben weten hun weg te vinden. En daar ook wel echt flinke successen hebben gehad. Megakerken. Megakerken en zo. Maar dat de strategieën om dat te doen in een internettijdperk, in een tijd waar die individualisering nog een stuk verder gaat, daar zitten dan eigenlijk geen antwoorden meer voor. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want als we er even teruglinken aan de politiek. Wat is dan die invloed daarvan? Want we kwamen toen in aflevering 2, was volgens mij ook gebaseerd op onderzoek, bleek dat hoe minder mensen naar de kerk gingen, hoe sneller ze geneigd waren om te stemmen op Trump. Was toen volgens mij onderzoek naar gedaan. Ja. En de evangelicals die vaker naar de kerk gingen, die waren minder geneigd om te stemmen op Trump. Dat zat een beetje in mijn achterhoofd het afgelopen anderhalf jaar sinds we die podcast hebben opgenomen. En dan kom ik ook wel. Ja, dan vraag ik me ook af of dat altijd overeenkomt met wat ik zie en is dat nog wat zo? Ik lees. Volgens mij heeft onderzoek sinds wij hebben gesproken anderhalf jaar geleden wijst uit dat dat niet per se waar is. Nee, vermoed ik al. Dus dan heb je wel eigenlijk te maken met. Dat wil zeggen dat enthousiasme voor Donald Trump binnen de kerkmuren net zo groot of bijna groot is als mensen die zich als evangelicals identificeren, maar zelden of niet naar de kerk gaan. Maar dan vind ik het interessant dat wij kunnen hier heel makkelijk aan deze tafel en in Nederland zeggen van ja, we begrijpen er niks van. En die man die heeft affaires gehad met strippers en hij liegt en hij is vulgair. En het is, ja, het is ook allemaal waar, daar kunnen we ook niet omheen. Koning David heeft ook hele foute dingen gedaan. Ja, Cyrus. Ik wou zeggen, want, en dat is ook, dat is natuurlijk, zoals jij weet, Stefan, dat is natuurlijk een rechtvaardiging geweest. Ja, dat moet ik even uitleggen. Koning Cyrus was dus koning van Perzië. Dus, maar hij zette stappen voor de Israëlieten, Gods gekozen volk, om toch wel terug te gaan naar hun land en daar weer een tempel op te bouwen. En dat deed hij als heide. En dat deed hij als niemand die als het ware zelf geen onderdeel van het volk was. Hij had geen pretentie van ik heb hetzelfde geloof als jullie. Nee. Het is gewoon maar iemand hij kwam op voor hun belangen. Ja, ik kom op voor jullie belangen. En niet alleen ik kom op voor jullie belangen, maar God koos op dat moment iemand om voor zijn volk op te komen. En dat zou verklaren waarom die evangelical Trump-stemmer zoiets hebben van oké, weet je, we hebben niet de illusie dat hij nou elke ochtend begint met een uur stille tijd. Middelen, en, denk ik meer. Sommigen zijn er ook wel echt die met een dweep, hè, die hem een soort messias vinden, die een heel ander beeld van hem scheppen. Dus het is ook niet zo dat ze dan allemaal zeggen, nou weet je, het is een heiden, maar vooruit. Er zijn ook wel mensen die ik kom ook wel teksten tegen en uitingen. Van adoratie. Van met waar Jezus over zijn schouder meekijkt als hij wetten tekent. Oh, dat slaatje. Soort... Ja, dat soort dingen. Het zijn allerlei verschillende soorten. Er zijn, en dus dat moet je ook weten, dat mensen die voor hem stemmen, ook gelovigen die voor hem stemmen, op geloofsgronden dit doen op uit verschillende overwegingen. Sommige mensen kunnen hem niet uitstaan, anderen adoreren hem. Ja. En dus het is beide. En ik heb zelf een column recent geschreven over een nieuw boek over Jesus en John Wayne. En de stelling dan van de auteur, Calvin University, werkzaam, die aangeeft dat eigenlijk zijn er heel veel evangelicals die hun mannen willen hebben, zoals Donald Trump. Of dat in ieder geval... Masculine. Masculien, sterke man, laat zich niet uit het veld slaan. Dat zijn gewoon de mannen van kracht die wij moeten hebben. Yeah. En dat er eigenlijk een soort cultus is van masculiniteit die dan op die van John Wayne lijkt. En John Wayne ook, die acteur die buitengewoon populair is gebleken in grote delen van Amerika. Dus ja, je wil eigenlijk niet iemand die een slapianus is of die dan wel meegaand is. En ook zelfs het weten te versieren of het veroveren, zo te zeggen, van vrouwen. Dat is iets dat ook op begrip kan rekenen. Oh ja, en er is ook wel een heel cultuur. En dat is, als je het boek leest, dat is ook wel schokkend. Ik heb het altijd een beetje langs de kant gezien. Maar ja, dat je dan echt spreekt en praat over, nou ja, echt een soort van masculiniteit. En ik had twee bekende, goede vrienden van mij die dan ook wel dominees waren. Die zitten dan wel in zo'n... verteld, die praten dan met elkaar over hoe zij beide hun vrouwen weten tevreden te stellen. Hè? Dus daar gaat het dan eigenlijk over. Hebben ze met elkaar over? Hebben ze met elkaar erover. Dus een soort van. Dus je wilt dan eigenlijk. Hè, dus je zit. En ik heb me altijd. Hè, dus waarom zit er eigenlijk die evangelical fascinatie met Braveheart? Hè, van Mel Gibson. Hè, dus van zo'n. Zo'n Schotse vrijheidsstrijder. En boem, heel mannelijk. En dus oorlog waar en komt seks. Dat nou vandaan? Dus, ja. dus er zit ook een seksuele component van wat echt een mannen horen te zijn, die dan ook een rol kunnen spelen bij sommige evangelicals. Maar is het niet gewoon conservatisme wat je beschrijft in plaats van... Nou, een vorm van. antropologisch vergelijkend onderzoek komt Amerika wel naar voren als een veel masculinere cultuur dan Nederland bijvoorbeeld. Het is ook een ruiger land. Dat is zeker wel zo. En je hebt de right to bear arms, hè? De wapens horen ook bij. Het sterke individualisme, de zelfredzaamheid en Dat verbindt zich vaak ook wel met een soort mannelijkheidsideaal. Ja, als ik het allemaal zo hoor, en ik zou een hele zwart-wit stelling innemen, dan zou ik zeggen Republikeinen, Oude Testament, Democraten, Nieuwe Testament. Oh ja, kijk. Ja, behalve het boek Openbaring. Dat is heel populair bij bepaalde flanken van de Republikeinen. Ja, precies. Nou ja, en hebben we het nog niet eens. Want we hebben nu een beetje over hoe Republikeinen misschien aan het radicaliseren zijn of aan het polariseren naar een bepaalde kant. Maar dit heb je natuurlijk ook aan democratische zijde wel. Maar natuurlijk ook wel. Ja. Je had het net over van het is soms voor mensen fijn om die christelijke identiteit aan te nemen om je ergens tegen af te zetten. Maar ja, dat komt soms ook voort uit een bepaald gevoel van ja, maar ons geloof wordt belachelijk gemaakt. En dat hoor je heel vaak als je. Wel eens Twitter ga ik wel eens in discussie met mensen die dan Trump-aanhangers zijn. En die zeggen dan, ja, maar kijk hoe die democraten over ons praten. Kijk hoe neerbuigend ze over het geloof praten. Dat is toch helemaal niet waar? Nee, ik denk dat die geluiden er ook wel zijn. Als je ze zoekt, dan kom je die ook wel tegen. Of democraten die wat extremere dingen zeggen over abortus. Van het mogelijkheid tot. Als je zelf in een extreme bubbel zit, dan ga je altijd op zoek naar de extreme tegengeluid. Dat versterkt elkaar toch wel altijd. Nee, ik denk niet dat er. Dat die stemmen verwacht ik wel te komen. Ik denk niet dat dit is echt uit de entertainmentindustrie komt dat wel. Daar zie je het wel. Maar niet democratische. Van die populaire atheïstische auteurs. In Amerika is alles strijd natuurlijk. Dus ook dit is alles wordt uitgevochten. Ja, dus je krijgt daar. Nee, dus ik kan mij voorstellen, je kunt wel allerlei citaten vinden, zoals jij aangeeft, van bepaalde figuren die dan anti-christelijke of anti-religieuze geluiden maken. Ik denk niet dat. Dus nog niet de tendens, denk ik, zoals jij ook aangeeft in de Democratische Partij. Wat ik denk wel. Gebeurt, is dat democraten in het algemeen, dat zag je ook bij de conventie, hè, de democratische conventie, geloof is prima als persoonlijke bron van overtuiging, maar je moet dat niet proberen te verbinden met beleidskeuzes die je neemt. Dus de privatisering van geloof, ik denk dat dat wel een belangrijk werkende beginsel is in de democratische partij. En ik hoorde ook iets waardoor ik de situatie ook wat beter ging begrijpen. Er was een Amerikaanse dominee, of een pastor moet je dan zeggen, geloof ik. En die verzuchtte van, als het gaat om mensen ook in mijn kerk die Trump adoreren en ook zijn gedrag goedkeuren, dan moet je er rekening mee houden. Ik heb een half uur in de week waarin ik iets over de Bijbel kan vertellen. En voor veel van die mensen is de rest van de week voor Fox News en andere kanalen die nog veel verder gaan en die een bepaald beeld schetsen. Dat is denk ik een heel treffend voorbeeld die je noemt. Want het geeft aan waarom naar de kerk gaan misschien helemaal geen impact of te weinig impact heeft over hoe mensen zich eigenlijk laten informeren en wie bepaalt en hoe zij dan bepaalde denken. Zij verzuchten echt. Soms drink ik nauwelijks nog door. Ik zal je vertellen, een student van mij die een promotiestudie doet, een Amerikaanse dominee, daar heb ik wel eens gesprekken mee over. Hij is een dominee in Richmond, Virginia. En die zegt, iemand uit mijn kerk begint een rechtszaak tegen mij, omdat ik te links zou preken. Dus je moet nog uitkijken wat je zegt ook, hoor, in dat half uur. Want Fox regelt dan eigenlijk ook de voorwaarden waaronder jij mag preken. Ja. Zo gezegd, en niet andersom. Ja. Dus dat valt nog niet mee altijd. Dus op eieren lopen. Nee, en overigens, we weten statistisch gezien dat Amerikaanse, en ik denk dat in andere landen het geval ook is, Amerikaanse clerici, geestelijken zijn doorgaans altijd linkser dan de mensen die in de banken, in de kerkbanken zitten. Zeker in de mainline kerken. Dat zie je ook. Maar ik denk zelfs bij evangelicals iets. Zelfs daar misschien wel. Dat zei je in de vorige aflevering met Geert Mak, vertelde je dat ook, Stefan. Dat het ook eigenlijk. Uit Nederland ook zo te zijn, toch? Ja, ik dacht het ook. Maar het is ook wel echt een frame volgens mij van bepaalde personages aan de conservatieve en republikeinse kant om de andere kant te framen als antireligieus. Terwijl dat in mijn ogen niet zo is. Maar het zou misschien wel kunnen. We hebben het continu over die polarisering. Dat kan niet alleen van de republikeinse kant komen. Oh nee, maar beide flanken opzoeken, dat geloof ik wel hoor. Ja. Maar of dat nou per se op religie is, dat Want je hebt natuurlijk wel het nu zeggen. over conservatieve evangelicals en Fox News. Maar je hebt natuurlijk democraten aan de linkerzijde, die kijken ook alleen naar hun eigen zenders. Maar je ziet ook de helft van de mensen die zegt op Biden te gaan stemmen, doet dat niet omdat ze zo enthousiast zijn over Biden, maar omdat ze de pest hebben aan Trump. Ja. Dus dat is, ook daar speelt die polarisatie en die angst voor die andere een rol. Maar ik denk de denkbeelden van wat zijn dan de. Waar wordt het dan wel heel erg gortig? Nou, ik denk dat heeft te maken. De Democraten zien Trump als en ook de Republikeinen als achter een autoritaire. Een soort sterke leider, regime waar eigenlijk inderdaad bepaalde vrijheden worden ingekort. Waar je dan ook wel bepaalde dingen niet meer mag doen. Waar de rule of law, zeg maar de rechtsstaat eigenlijk dan ook wel allemaal ondermijnd wordt. Dus je krijgt vrij apocalyptische denkbeelden voorgeschoteld onder democraten over wat er gaat gebeuren als Donald Trump herkozen wordt. Hoe groot schat jij die kans? Als je ernaar kijkt van een afstandje. Als Trump herkozen wordt, denk je dat de rechtsstaat er dan aangaat in Amerika? Nee, dat denk ik niet. Omdat ik denk dat die instanties nog altijd voldoende sterk zijn om hem tegen te houden. Maar ik denk wel dat je een verdere normoverschrijding krijgt. Ik denk dat wel. Nou, ja. Het wordt wel steeds moeilijker om te bepalen wat zijn nou eigenlijk normen van wat hoe een goed overheid functioneert. Ja. Dat die normloosheid neemt toe. Ja. En ik denk dat betekent ook het gezag van de overheid zelf daardoor sterk wordt ondermijnd. Dus ik verwacht ook in een tweede ambtstermijn veel onrust. Aan beide kanten van de politieke spectrum. Over die onrust, ik kwam ook iets tegen. Niet dat ik telkens allemaal weer doemdenkerige statistiekjes en zo hierover uit wil strooien. Dat word ik ook niet vrolijk van. Maar dat in 3 jaar tijd was het percentage stemmers of kiezers, zowel aan republikeins als democratische kant, dat het gebruik van geweld goedkeurd voor politieke doeleinden was in 2017 8%. En nu was dat meer dan 30%. Ja, 30%. Zo, ja. Dat is ongelooflijk. En dat vond aan ik beide kanten zeg je? Beide kanten. Ja, aan beide kanten. Dus in 3 jaar tijd. Dat is een gigantische ontwikkeling in 3 jaar tijd. Dat er zoveel mensen zijn die denken van misschien moeten we ook maar geweld gaan gebruiken voor politieke doeleinden. Het is nog steeds een minderheid gelukkig, maar als je ziet hoe snel dat... Maar ja, kijk, dat zegt hij gezien de enorme temperatuurstijging daar, kun je nog voorstellen ook dat als Trump de verkiezingen wint, dat er ergens in de democratische hoek nog een van de halve garen rondloopt die zo radicaliseert dat hij het toch gaat proberen om hem uit te schakelen. Ja, nou ja, het zou wel. Ja, nou, we hebben natuurlijk ook pogingen om een gouverneur uit te schakelen. Dus bij rechts dan, extreem rechts. Dus dat kan. Of dat er geweld sowieso toeneemt tegenover ambtsdragers, dat je dat ziet. Het loopt storm nu bij de wapenwinkels. Zeker. Dus het is wel mensen... Nou, je ziet ook heel veel van die filmpjes van gewoon militia's bijna, die gewoon over straat paraderen. En dat zijn dan burgers. Terwijl, ja, als het hier zou gebeuren, zou je denken, dit is een soort ME... paramilitairen, ja. Ja. Dus dat is dan wel de zorg. Vervagende normen. Het is een vervaging van normen. Wat is nou de overheid? Wie staat nu eigenlijk op voor de rechtsorde? En als Biden wint, wat verwachten jullie? Wat gaat er gebeuren de komende jaren? Ja, nou het aanbreken eerst van moet het... Trump het nog accepteren dat hij verloren heeft. Laten we vanuit gaan, gaat golven dan. Ja, maar dat wordt serieus gezegd, maar ik kan me dat toch niet voorstellen. Ja. Ik kijk nergens meer van op. Dat hij blijft zitten. Maar stel dat Trump zich koest houdt, dat hij lekker gaat golven. Biden is president. Wat gaat er gebeuren? Die vraag is meestal minder relevant, want je moet eigenlijk weten hoe het congres eruit gaat zien. En het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want daar worden de beslissingen gemaakt. Ik denk dat er weinig aan de hand is als je... in het geval dat Biden wint, dat hij ook betrekkelijk riant wint. Dan zullen er ook wel geen republikeinen zijn die dan zeggen van... hou je vol, Donald, blijf maar in het Witte Huis. Dus dat gaat het dan niet gebeuren in dat geval. Als hij die 10% houdt, zeg maar, die voorsprong. Ja, dus als hij gewoon ook electoraal overtuigend wint... dan hoop ik dat er dan niets aan de hand is. En als de Democraten ook zo... en dat is natuurlijk een belangrijke afweging die net is aangegeven... wie wint nou het senaatsverkiezingen of de... Ja. Als ze daar ook een meerderheid hebben, nou ja, dan... Kans is groot, hè? Dan is het, nou ja, de kans is groot. Het is meer dan 50% dat gaat gebeuren. Dan is eigenlijk de grote vraag die we gewoon niet weten. Hoe gaat Joe Biden regeren? Daar hebben we gewoon geen idee maar van. Maar wel qua toon en zo zoekt hij wel een beetje het midden op, toch? Het midden of the road. Maar hoe gaat hij die vleugels nou van zijn partij dat bij elkaar brengen? Geheeld. Want er zijn overspannen verwachtingen aan de ene kant van wat hij dan gaat doen. Dus die partij, de Democratische Partij, is nu echt een coalitie van mensen die voor uit gelegenheid bij elkaar zijn. Ze zijn allemaal met één stem tegen Donald Trump. En ze zitten allemaal een beetje aan de progressieve kant van het spectrum. Maar wat ze dan eigenlijk precies met elkaar willen en kunnen bereiken, dat moet nog wel gebeuren. Maar ik denk dat er wel degelijk wat te kiezen valt. En met name bijvoorbeeld waar we het aan het begin over hadden, over het zorgstelsel. Biden zal er alles aan doen om Obamacare te behouden. En zelfs nog iets meer publieke zaak te maken. En Trump heeft gewoon, het is gewoon de agenda van de Republikeinen om die hele wet om zeep te helpen. En dan is het echt de vraag van wat dat gaat betekenen voor mensen die een zogenaamde pre-existing condition hebben of die al een bepaalde aandoening hebben. Hoe hun leven gaat lopen in het land van de zorgverzekeraars. Ja, maar dat kijken wij misschien wel eens overheen. Het is misschien niet altijd het meest sexy onderwerp, maar het is natuurlijk superbelangrijk in Amerika hoe dat daar geregeld is en hoe afhankelijk je bent van een goede zorgverzekeraar. Ik denk dat mensen zowel in Nederland als in Amerika zich veel zorgen maken om hoe de zorg geregeld is. Zeker. Ja, zeker. Zeker. Alleen daar is het natuurlijk veel meer een jungle dan hier nog. In de zin van dat heel veel mensen niet verzekerd zijn. Nou ja, goed. Ja alleen de laatste tijd is het dus al een beetje meer veranderd naar de Nederlandse situatie. Wel met privéverzekeraars, maar ook met subsidie daarvoor. Ja. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die daar nog moeite mee hebben. Als Biden wint, dan heeft hij natuurlijk een monsterachtige klus om dat land weer een beetje te verbinden. En dan heb je het over een man van bijna 80. Ik vind dat ook gewoon een heel moeilijk scenario. Als die twee termijnen uitdient. Hij wordt 78 op 20 november. Dus dat is nog 2 weken na de verkiezingen. Stel dat hij wint. Ja, dan is hij 82 als de eerste termijn erop zit. Als hij dat haalt. Ja, maar ligt die verantwoordelijkheid ook niet gewoon bij mensen zelf? Ik bedoel, we verwachten nu alles van één leider. Dat iemand bij elkaar houdt. Maar mensen zouden gewoon vooral over zichzelf na moeten denken. Over hoe ze samenleven of... Of juist niet. Er is een boek geschreven over waarom Abraham Lincoln, overigens de Republikeinse president, zo succesvol was. Dus, en dat ging over the team of rivals. Hij wist in zijn kabinet tegenovergestelde krachten en personages op een goede manier ook wel verder laten komen. Dus het is denk ik deels is van hoe je zorgt ervoor dat er een bepaalde synergie onder jou gebeurt. Precies. Je hebt ook eigenlijk een bepaalde kracht voor nodig. En de vraag of Joe Biden dat wel heeft. Het zou een dappere keuze zijn. En wat we ook vergeten is dat de meeste beslissingen in Amerika worden ook niet op het federale niveau gemaakt. Hè. Die zijn 50 staten ook met allemaal hun eigen regering. Daar worden, denk ik, voor de mensen zelf misschien wel de belangrijkste beslissingen genomen. En ik denk om dat te faciliteren, ik denk een van de belangrijkste taken voor Joe Biden is om om een bepaalde ordening te geven in alles dat nu ontordend is. Ja. Dat is natuurlijk geen Nederlandse woord, denk ik, maar... Van worden geraakt. Ja, dus je moet gewoon bepaalde regulatie, dat moet allemaal dan weer opgezet worden. Ja. Dat zal je inmiddels doen, maar dat is een flinke klus en dat gaat ook jaren duren. Mag jij nog stemmen eigenlijk? Ik heb gestemd. Oh, je hebt al gestemd? Via de post en zo natuurlijk. Ja. Ja. Ik zal niet vragen op wie, want dat ga je waarschijnlijk niet. Nee, ik had de keuze van 30 vakken invullen. Voor verschillende ambten en referenda en dergelijke. Dus je moet niet denken zoals in Nederland dat je maar één vakje hoeft te vullen. Je hebt een vakje Trump, je hebt een vakje Biden en dan misschien een onafhankelijke. Er zijn ook nog andere kandidaten van andere partijen voor de presidentschap. Maar dan ook wel voor de senator en voor Huis van Afgevaardigden. En dan ook voor alle posities op de staatsniveau en op lokaal niveau. Rechters, curatoren, sheriff. Gaat allemaal tegelijk? Ja. Allemaal tegelijk. Dan moet je wel even een avondje voor uittrekken. Ja, je moet eigenlijk behoorlijk huiswerk doen. Wil je dat eigenlijk? Dat kan me voorstellen. Dan begrijp je ineens waarom heel veel mensen maar niet opkomen. Bij de verkiezingen daar. Zoveel huiswerk. Het is ook wel een... Te veel moeite. Maar dat is waar. Je moet eigenlijk vrij veel huiswerk doen. Kijk, je kan ook zeggen van... daar weet ik niks van, die laat ik gewoon blanco. Hè? Ja, dat kun je ook wel doen. Ja, ja. Dus het is niet, je hoeft het ook niet zo moeilijk voor jezelf te maken. Nee. En 3 november, is het zover? Gaan jullie opblijven die nacht en kijken wat er allemaal gebeurt? Of, misschien. Ja, dat is misschien ook een beetje afhankelijk van hoe spannend het wordt natuurlijk. Ja, maar goed, dat dachten veel mensen 4 jaar geleden ook. En die werden wakker en toen was opeens Trump president. Maar ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor dit boeiende gesprek. Dag gedaan. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht luister je om 12 uur op deze zender, NPO Radio 1, naar de Ongelooflijke Radio. Waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Of luister naar de Ongelooflijke Podcast in je favoriete podcast-app. De Nacht van EO. Iedere werkdag neemt de NOS-podcast De Dag je mee in een verhaal achter het nieuws. Morgen is het precies 10 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald. En er een einde kwam aan het leven van alle 298 mensen aan boord. Premier Dick Schoof was op dat moment de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij leidde het crisisteam dat verantwoordelijk was voor onder meer het terughalen van de slachtoffers. Welke rol speelde Schoof in de nasleep van de ramp? En wat betekent MH17 nu nog voor hem? Fijn dat je luistert. Mijn naam is Dielke Teerstra en vandaag Dick Schoof en de ramp met de MH17. Ik ben Dick Schoof. 10 jaar geleden was ik de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En dat betekende dat ik vanaf dat moment het crisiscomité voorzat. Het vermogen om voor te stellen dat een toestel is neergeschoten. Ja, we zeggen in deze wereld van de inlichtingen, veiligheidsdiensten en wel eens vaker, think the unthinkable. Maar dit was natuurlijk echt bijna, we konden het bijna niet geloven dat dat gebeurd was. Collega Joost Oranje, jij bent oud-hoofdredacteur van Nieuwsuur en nu leid je het onderzoeksteam van de NOS en Nieuwsuur. En jij hebt interviews gedaan met de 4 topambtenaren die achter de schermen destijds met MH17-ramp bezig waren. En één van die mensen was Dick Schoof. Wat was zijn rol? Ja, hij was eigenlijk de meest cruciale topambtenaar. Want als er een grote crisis is, dan komt dat terecht bij de NCTV. En hij was de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid. En daar komen dus alle lijntjes samen. Dus hij coördineerde dat. Hij coördineerde ook de hele crisisbestrijding in zeg maar de situation room van de NCTV in Den Haag. Dus hij was echt de spil waar het om draaide die eerste weken. Wilde hij graag hierover praten? Nou, toen ik hem benaderde, toen was hij natuurlijk nog topambtenaar. Hij was toen secretaris-generaal van Justitie. En ik heb dus 4 topambtenaren geïnterviewd. En die waren natuurlijk allemaal, zoals de topambtenaren betaamt, wel een beetje terughoudend. Want ze kunnen natuurlijk niet alles openlijk zeggen. Maar toen we daar een paar gesprekken over hebben gevoerd, toen zagen ze ook wel het belang daarvan om 10 jaar na dato ook vanuit ambtelijk perspectief een keertje te praten over hoe je zo'n crisis, en met name deze crisis, nou precies aanpakt. Wat is het belang daarvan om ook een keer vanuit het ambtelijk perspectief te kijken? Nou ja, wat mij altijd heel erg gefascineerd heeft is hoe dat werkt. Hè. Als er zo'n crisis op je afkomt en je bent ambtenaar met die rol, hoe je daarmee omgaat. En zeker met de ramp van MH17. Want dat was natuurlijk niet zomaar een vliegincident. Dat was eigenlijk een geopolitieke crisis waar Nederland ongewild midden in terecht kwam van de ene op de andere dag, met ook nog een ongelooflijk aantal doden daarbij, Nederlandse slachtoffers. Dus hoe ga je daarmee om op een ramp die je eigenlijk helemaal niet kan voorbereiden? Dat heeft mij altijd gefascineerd en daar zijn die gesprekken vooral ook over gegaan. Wist Schoof toen al dat hij premier zou worden? Nee, toen ik hem interviewde, toen wist hij dat nog niet. Ik heb het later geprobeerd te reconstrueren. En dat is echt 1 of 2 dagen geweest voordat hij gevraagd werd. Dus dat was puur toeval. Ik had die opnames gemaakt. En een paar dagen later werd dat nieuws dus bekend. Dus ja, ik wist natuurlijk ook niet wat ik hoorde. En ook hij zelf en de mensen om hem heen. Dat heb ik wel gemerkt. Daarvoor was het een enorme verrassing. Maar toen ik dat interview deed, toen was nog niet bekend dat hij minister-president zou worden. Was hij er ook nog niet voor gevraagd. Hij zegt in het interview dat van alles wat hij heeft meegemaakt in zijn carrière, MH17 de meeste indruk op hem heeft gemaakt, hem het meest heeft geraakt. Wat raakte hem zo? Ik denk dat een heel belangrijk element is dat deze ramp letterlijk en figuurlijk heel dichtbij kwam. Figuurlijk omdat Nederland natuurlijk in 1 klap in het midden van een geopolitieke crisis terechtkwam. Maar ook dat er hier ter plekke gewoon heel veel moest worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het terugbrengen van die lichamen. Al die lijkwagens die moesten worden geregeld. De identificatie, de zorg om de nabestaanden. Dat kwam dus allemaal heel dichtbij, maar ook letterlijk. Veel van die ambtenaren, en zeker ook Dick Schoof, die hebben contact gehad met nabestaanden. We hebben bijvoorbeeld vlak na de ramp die nabestaandenbijeenkomst in Nieuwegein gehad. En ik hoorde wel dat enorme indruk heeft gemaakt, ook op hun, op die ambtenaren. Dus dat motiveerde ze ook wel persoonlijk om daar iets mee te doen. Waar begin je nou als leider van het crisisteam bij zo'n grote ramp? Het allerbelangrijkste in de eerste weken is het terughalen van de stoffelijk overschotten van de slachtoffers. Iets dat bij een crash op een veilige plek gewoon lastig zou zijn, maar nu helemaal. In het gebied vecht het Oekraïense leger met separatisten die worden aangestuurd door Rusland. En dat maakte dit tot iets heel bijzonders, iets unieks, wat we nog niet eerder hadden gezien. En wat betekent dat op veel meer terreinen moest worden geopereerd dan bij andere grote ongelukken, crisissen, rampen of veiligheidsincidenten. Al snel loopt de spanning hoog op. Na 3 dagen is een deel van de lichamen verzameld en ligt in een koeltrein op 1 kilometer of 15 van de rampplek. En de separatisten willen die trein niet laten gaan. Een van de wagons op het station van Tarez is open. De Nederlandse experts zijn daar binnen en kijken wat ze daar aantreffen. We kunnen hier vandaan een aantal zwarte zakken zien. Er liggen plastic zakken waarin lichamen zitten. De wagons worden bewaakt door zwaar bewapende pro-Russische milities. En het ruikt hier niet heel erg prettig. Premier Rutte was woedend. En ook zijn minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, probeert van alles om die trein te laten rijden. I call on the international community, on this Security Council, on anyone with influence on the situation on the ground. Allow us to bring the victims' remains home to their loved ones without any further delay. They deserve to be home. Joost, hoe moeilijk waren die onderhandelingen met de separatisten? Ja, die waren natuurlijk extreem moeilijk, omdat ze er niet onderhandeld kon worden door de Nederlanders zelf. Want die separatisten werden natuurlijk helemaal niet erkend door de westerse wereld en ook niet door Nederland. En ze wilden ook voorkomen dat er dingen op papier werden gezet. Dus dat moest allemaal via. En uiteindelijk is dat gegaan via de OVSE, de organisatie voor, die daar op de plek, Organisatie voor Ontwikkeling en Samenwerking in Europa, die ter plekke ook aanwezig was. Want waarom wilden ze niet dat er dingen op papier terecht kwamen? Nou, omdat het natuurlijk een heel gevoelig gebied was en deze separatisten, door Rusland gesteunde rebellen, daar 2 republieken hadden uitgeroepen die helemaal niet erkend waren. Dus je kon moeilijk als westerse wereld die republieken niet erkennen, gewoon rustig met die separatisten gaan onderhandelen. Dus daar moest een diplomatieke weg voor gevonden worden. En dat is via de OVSE gebeurd, die daar ter plekke aan bezig waren en die hebben uiteindelijk die onderhandelingen gevoerd. En dat was een heel ingewikkeld proces, omdat natuurlijk steeds iemand tussen zat. En ze daar ook wel merkten dat die rebellen natuurlijk ook onder invloed stonden van Moskou. En daarmee was Rusland ook tegelijkertijd een speler op de achtergrond in dat hele diplomatieke spel. Dus dat was ontzettend complex ter plekke op de grond daar in dat gebied in Oost-Oekraïne. In die complexe onderhandelingen met dus heel veel verschillende partijen liepen de spanningen rondom die trein heel hoog op. Hè? Wat vertelde Schoof jou daarover? De crux werd uiteindelijk, die trein moet gaan rijden. En als die trein niet rijdt, ja, dan hebben we een probleem. Want dan kunnen we die lichamen niet naar het vliegveld brengen en dan kunnen we onze mensen niet thuis krijgen. De stoffelijke resten en ook bagage toen al en wrakstukken die natuurlijk heel belangrijk waren voor het onderzoek. Nou, dat heeft heel lang geduurd. En dat is heel hoog opgelopen. En ook wel in het crisiscentrum in Den Haag op een gegeven moment tot op een niveau dat het heel hoog zat, zoals Schoof dat in het interview ook zegt. En dat de emotie ook zo hoog zat dat op een gegeven moment ook wel het idee was, nou, als het nou niet goedschiks gaat, dan gaan we het maar kwaadschiks doen. Met andere woorden, desnoods gaan we ze zelf halen met militaire hulp. En dat was natuurlijk wel een heel ander level geweest als we daar terecht waren gekomen. Daar zijn we niet terecht gekomen, want hoe is het uiteindelijk opgelost? Uiteindelijk is het opgelost met hulp dus van de OVSE. Op het laatste moment is dat gelukt. Met heel veel diplomatieke druk achter de schermen. Met Kiev, met Moskou. Premier Rutte heeft natuurlijk ook met Poetin gebeld een paar keer. Er is op internationaal niveau via de Verenigde Naties heel veel gebeurd. Dus uiteindelijk is er zoveel druk geweest dat die trein is gaan rijden. Maar voor die tijd is er ook wel echt serieus overwogen om eventueel ook militair in te grijpen of met militairen dat gebied in te trekken. Dat was trouwens ook wel eerder bekend. Maar nu vertellen ook deze betrokken topambtenaren daar openlijk over dat dat echt ook wel een reële optie was. En dat de sfeer ook in Den Haag wel was van als het echt niet anders kan, dan doen we het maar zo. Het zat hoog. En het had gekund. Ja, want het hing er ook om. Hè. We waren al een tijd bezig om die trein aan het rijden te krijgen. Ja, en er moest iets gebeuren zodat die trein ging rijden. He, dus het was een van de opties. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het misschien, nou ja, fijn. En uiteindelijk breng je met elkaar ook weer de rust aan. Ik geloof niet dat er in een emotionele bui zou zijn besloten, we gaan militairen inzetten. Er is echt wel ontwikkeld, bekeken of het een optie was. Uiteindelijk was de koers die bepaald werd elke keer, we willen het niet. En die heeft uiteindelijk zich ook uitbetaald. Toen is er op een gegeven moment een bericht gekomen midden in de nacht naar Dick Schoof toe. Vanuit het gebied van nou, de trein rijdt, het lukt. En hij vertelde ook wel dat dat een van zijn meest emotionele en opgeluchte momenten was dat hij dat telefoontje kreeg. En dat hij vervolgens premier Rutte belde om te vertellen dat die trein aan het rijden was. En dat momentum stond echt wel symbool voor de opluchting van die weken, dat we dat als Nederland voor elkaar hadden gekregen om in ieder geval die lichamen terug naar huis te brengen. Je zegt al een aantal keer, er is ook heel veel werk verzet op diplomatiek gebied. Er is heel veel gepraat, er zijn heel veel telefoontjes geweest. Nederland heeft heel hard diplomatiek gewerkt en het lukt uiteindelijk om unaniem een VN-resolutie aangenomen te krijgen. Unaniem, dus met de steun van Rusland. En in die resolutie wordt de steun uitgesproken voor een onafhankelijk onderzoek, voor berechting van verantwoordelijken en ook voor medewerking op de rampplek. Hoe is dat gelukt? Ja, dat is wel heel interessant hoe dat gelukt is. Zeker achteraf. Want dat was een resolutie die dus door iedereen ondersteund werd. Ook door China en ook door Rusland. In de uitzending zit ook Wim Geerts. De destijds directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was de spil waar alle diplomatieke inspanningen omdraaiden. En die zegt ook van dat was ongelooflijk dat wij de steun van de hele wereld achter ons kregen. Dat kun je nu eigenlijk niet voorstellen. Nee, dat kan je nu niet meer voorstellen. En zelfs toen was het heel bijzonder. En dat komt omdat Nederland diplomatiek gezien een hele interessante strategie had. Die hebben er heel wel bewust voor gekozen om in die eerste week, terwijl al heel duidelijk was dat er betrokkenheid van Rusland was. Hè, toen kwamen al die beelden van die boekraket die daar op die oplegger rondrijdt. Heeft Nederland heel bewust ervoor gekozen om Rusland een beetje buiten schot te houden. Om niet al te hard richting Rusland te reageren. Omdat ze Rusland natuurlijk nodig hadden voor de steun van die resolutie. En ook de weliswaar wat symbolische, maar toch wel hele belangrijke, effectieve steun van de wereld. Met name om die lichamen terug te krijgen en toegang tot die rampplek te krijgen op dat moment. Want dat was toen het allerbelangrijkste. En dat is dus ook gelukt op die manier. Overigens moeten we er wel bij zeggen dat dat ook wel een succesje was wat heel snel weer verdampte. Want toen eenmaal die resolutie er was, daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. En is de relatie met Rusland heel slecht geworden en heeft Rusland een latere resolutie, bijvoorbeeld om een VN-tribunaal in te stellen voor MH17, hebben ze met een veto getroffen en is dat allemaal niet gelukt. Maar in die eerste week kan je zeggen dat de wereld Nederland ook wel gunde, en ook die andere landen, Australië en Maleisië, dat hier vanwege humanitaire gronden toch ook wel iets gebeurde en dat daardoor ook die steun uiteindelijk zo massaal werd. Is daar veel discussie over geweest, over die strategie van Rusland in de eerste week een beetje buiten schot houden? Want je eerste reactie, en ik denk zeker voor veel mensen in Nederland en zeker voor mensen die hiermee te maken hebben, is dat je wil dat je regering zegt, zij hebben het gedaan. Ja, dat is interessant inderdaad. Want je ziet, ik keek bijvoorbeeld wat kamerdebatten terug uit die tijd. Hè, er waren allemaal kamerbriefings, ook meteen die dagen daarna. En twee of drie dagen daarna is er een kamervergadering. En dan zie je kamerleden ook best wel heftig reageren richting Rutte, die daar de kamer brieft van, ja, zelfs de Amerikanen zeggen dat de Russen erachter niet achter zitten. Waarom zijn wij niet steviger richting die Russen? En dan zie je Rutte ook zeggen, nou, ik snap uw irritatie, maar we moeten hier toch niet al te stevige uitspraken over gaan doen, want het is toch belangrijk dat die lichamen eens terugkomen. En nu weten we dus, want nu vertellen die ambtenaren ook, ja, binnenskamers hadden we afgesproken dat we Rusland een beetje uit de wind zouden houden. En dat is de reden dat Rutte tijdens dat kamerdebatje ook zo reageert, blijkt nu. Ik snap de irritatie daarover, dat we daar voorzichtig in zijn. Maar ik vraag ook begrip voor het feit dat we uit de prioriteit terughalen van de lichamen en het doen van onafhankelijk onderzoek het nu niets toevoegt, naar mijn absolute overtuiging, niets toevoegt als Nederland daar concludente uitspraken over doet. Ja, het belangrijkste was om Rusland niet van ons te vervreemden. Zodat besluiten in de Veiligheidsraad bij voorkeur met instemming van Rusland zouden kunnen worden gerealiseerd. En in die Veiligheidsraad speelt ook de minister van Buitenlandse Zaken een grote rol. Frans Timmermans houdt er een emotionele speech. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time? In a wordless goodbye. Ik zag daar een minister, zoals ik hem ook elders gezien heb, die echt ook wel emotioneel betrokken was hierbij. En ongetwijfeld zullen er functionele elementen in hebben gezeten. En je weet dat je met emotie altijd weer een andere lading in zo'n gesprek brengt. En als je dit heel cool en doet, dan is dat toch anders. Maar ik denk dat het eerste het allerbelangrijkste was. Maar misschien verkijk ik me daar toch op en heb ik een net iets te florissante blik op de politiek. Joost Oranje van het onderzoeksteam van de NOS en Nieuwsuur, oud-hoofdredacteur van Nieuwsuur. Nu jij iedereen hebt gesproken, na alle research die jij hierover hebt gedaan, alle journalistieke producties die jij hebt gemaakt over de MH17, kun je dan zeggen, heeft Schoof het goed gedaan? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is natuurlijk niet een operatie alleen van Dick Schoof. Dat was natuurlijk een heel groot team met uiteindelijk 100 ambtenaren die erbij betrokken waren. Ik denk dat er dingen goed zijn gegaan, dat er dingen fout zijn gegaan. Uiteindelijk is het wel heel goed geweest dat we die lichamen op deze waardige manier terug hebben kunnen krijgen. Het is ook heel goed geweest dat we toch vrij onomstreden weten wat de oorzaak van het ongeluk was. Het is jammer dat de oorspronkelijke plan over de berechting, dat niet gelukt is in het VN-tribunaal. En als je gaat kijken naar de crisisbeheersing zelf, waar Schoof aan het hoofd stond, die is natuurlijk uitvoerig geëvalueerd. Onder andere door de Universiteit Twente. Een heel dik rapport, honderden pagina's. Daar is nog wel wat ophef over ontstaan, later. Want toen bleek dat er vanuit de NCTV en vanuit Schoof nogal wat commentaar was gegeven. Beïnvloeding, zeiden sommige mensen zelf, op de oorspronkelijke conclusies van dat rapport. Ik heb daar natuurlijk wel met mensen over gesproken. En het komt erop neer dat vanuit de NCTV men heel ontevreden was hoe in eerste instantie er bepaalde conclusies werden getrokken. En dat ging vooral over de manier waarop de NCTV in het begin wel heel veel naar zich heeft toegetrokken. Er waren natuurlijk veel meer diensten bij betrokken. Politie, defensie, buitenlandse zaken. En het is niet zo dat vanaf het allereerste moment dat allemaal keurig gecoördineerd verliep. NCTV die heeft in de persoon van Dick Schoof dat allemaal wel heel erg naar zich toegetrokken. En daar was kritiek op. En daar is achter de schermen wat gedoe over geweest. Maar uiteindelijk is dit kritiekpunt wel gewoon in dat rapport terechtgekomen. En in het gesprek wat ik met Schoof had, erkent hij ook wel dat voor lang niet al die andere partijen het vanzelfsprekend was dat de NCTV deze rol had. En dat ze daar ook wel dingen van hebben geleerd. Dat je dat voortaan beter moet coördineren. Maar goed, dat zijn allemaal interessante dingen voor de crisisbestrijding. Als je er echt heel erg boven gaat hangen, denk ik dat in de eerste bestrijding van deze crisis die zo intens en zo uniek was, dat je wel kan zeggen dat het over het algemeen adequaat is verlopen. En dat is ook de conclusie uiteindelijk van dat onderzoeksrapport, dat het adequaat is verlopen. Ik denk dat Nederland zich ook via de MH17... meer aan de realpolitische kant is gaan bewegen. Dat we gewoon zien dat Rusland inderdaad zo'n belangrijke tegenstander is. En dat dat ook gewapende hand aan de orde kan zijn. En dat hadden we ons echt 10 jaar geleden niet op deze manier bedacht. Ik kwam niet heel lang geleden 2 mensen nog tegen die ook in de Vrede van Nabestaanden hadden opgericht. En dan zie je nog steeds het leed in hun ogen. En dan denk je van ja, daar heb ik in ieder geval nog iets voor kunnen betekenen. Die leven er nog elke dag mee. En ik denk dat iedereen die zo intensief betrokken is geweest, de mensen die je nu hebt geïnterviewd, als de mensen die daar hebben gewerkt in dat gebied, bezig zijn geweest met stoffelijke resten, onze politici daar zo intensief mee bezig geweest, dit verlaat je nooit meer. Dick Schoof heeft de ramp echt van dichtbij meegemaakt. En hij zegt in het interview met jou dat die ervaringen hem gevormd hebben. Hoe zien we dat terug in, of hoe gaan we dat terugzien in de premier, Dick Schoof? Ja, het is natuurlijk wel fascinerend dat deze man, Dick Schoof, nu minister-president van Nederland is, precies op het momentum dat we 10 jaar later de MH17 gedenken. En MH17 ook wel veel meer is voor Nederland dan dus alleen maar dat afschuwelijke incident. Het heeft er ook voor gezorgd, dat vertellen die topambtenaren ook, en ook Schoof zelf, dat Nederland zelf een realpolitiker is gaan denken door dat incident. Het was voor Nederland een confrontatie met de boze buitenwereld, zou je zeggen. Het was ook een confrontatie met wat er gebeurt als je in conflict komt met een grootmacht zoals Rusland. En het is natuurlijk een waterscheiding geweest in de Nederlands-Russische relaties. Plus dat je kan zeggen dat het incident van MH17 eigenlijk een beetje de basis legde voor ons huidige Oekraïnebeleid. Nederland is daar, zoals we allemaal weten, heel betrokken bij. Premier Rutte heeft ook een hele vooraanstaande rol gespeeld. En dat was misschien anders ook wel gebeurd, die hulp voor Oekraïne. Maar het feit dat wij MH17 hebben meegemaakt, dat zegt Schoof ook in het interview, betekent wel dat wij een speciaal gevoel hebben bij Oekraïne. Nou, en als je dat nu doortrekt naar zijn politieke positie nu, hij is nu premier van een kabinet, een extra parlementair kabinet, zegt men, waar de grootste partij, de PVV, een stuk gereserveerder staat ten opzichte van hulp aan Oekraïne, dan dat dat voorheen zo was. En het is wel interessant dat je hebt gezien dat Schoof de afgelopen dagen, onder andere ook bij de NAVO-top, wederom heel erg heeft aangedrongen op hulp voor Oekraïne en dat ook gecontinueerd moet worden. Maar hij is wel premier van een kabinet waarvan een van de partijen daar toch wel een slagje anders tegen aankijkt en waarvan je er helemaal niet raar van moet opkijken dat in de toekomst, als er bijvoorbeeld financiële problemen komen, dat het argument ter tafel komt van ja, moeten we eigenlijk wel zoveel hulp aan Oekraïne geven? Kan het niet wat minder? Moeten we niet een andere verdeling maken? Dat zou een politieke discussie kunnen worden waarin hij dan als premier in natuurlijk een hele fascinerende en boeiende positie terechtkomt. Want hij heeft zelf heel veel betrokkenheid bij Oekraïne door MH17. Dankjewel, Joost Oranje. Je luisterde naar een aflevering van de NOS-podcast De Dag. Iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering met verdieping over een onderwerp uit het nieuws. Eerst hoor je